أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. دی جن رشتو خطاب خاص ذکر کئی رشتو د خطاب عام نا مخ کے خطاب عام و یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی او دین رشتو خطاب خاص ذکر کئی یعنی مخ کے عام خطاب و ٹول خلق تا نوس خاص خطاب دے خاص بنی اسرائیل تا ذکر د بلغا و دا قاعده ده چې اول عام خلق ته خطاب کوي چې عام خلق خبر او نه مني نو بیا خاص خلق ته خطاب کوي نو د دین وروسته د شپږ څلوېښتم پورې خطاب خاص ته وروسته د خطاب عام نه په دې کې درې خباستونه د یهودو ذکر کوي تحریف کتمان حق او ترک عمل تحریب کی اطمان حق و تر کی عمل او دیف مقابلہ کی بے دری صفات د مومنان و ذکر کئی شعیط اسوب صلات ایمان بالآخرت ویرے کی ندری خباستن یہود دی تحریب کی اطمان حق و تر کی عمل او دیف مقابلہ کی دری خشتہ صفات د مومنان و بیانی شعیط صبر صلات ایمان بالآخرت ویرے کی او پا دے یادتونو کی نہا اوامر دے و پینزن واہی دی نہا اوامر و پینزن واہی او شیخ الہند رحمہ اللہ وی چا اللہ تعالی رخ دا بیان بن اسرائیل تا برابر کو او دا دے بیان دو رخ دی یو بیان دا نعمتونو دے دویم بیان دا خباستونو دے ان یو پا دے کہ اللہ تعالی پا من اسرائیل اخپل نعمتون ذکر کئی چل اللہ تعالی وی ما در شخ کری دیر نعمتون مدبانی کری دی نورا شیطاسم خوکی او دا دی پیغمبر دعوتو منی نیو بیان دا نعمتون دے چل اللہ اخپل نعمتون احسانات ذکر کئی بن اسرائیل بانی او دویم بیان دا خباستون دے پا دے کی عربو تا تنبیح دا چې دا یهود او نصارا دومره قابل تقلید خلق نه دی چې تاسو دوی په سروانی وي دوی تابعداري کوي لکه دا خو ډېر خبیث او پلید خلق دی نو دوی خباستونه هم ذکر کوي نو خلاصه دا ده چې د بنی اسرائیلو سره کم خطاب کیږي نو شیخ الهند رحمه الله وی چې په دې کې دوه روخه دي یعنی دوه جهتونه دوه قسمه مضامین دي یو بیان د نعمتونو دویم بیان د خباستونو د بنی اسرائیلو بیان د نعمتونو د دې لپاره کوي چې الله یې ما سره احسانات کړي نو تاسو هم احسان وکړئ د دې نبی دعوت ومنئ او دویم بیان د خباستونو عربو ته دا ښیي چې ګوره دا یهود او نصارا دومره قابل تقلید خلق نه دی چې تاسو دوی په شروان وي د دوی تابعداري کوئ ځکه دوی کې خدا د خباستونه دي لکه نن سبا مسلمانان په اکثر شینو کې یهود او نصارا او تابعداري کوي دا یې په نقش قدم رواني حالان کې یهود او نصارا او د خباستون نه قران کریم ډکره په ټول قران پاک کې زی په زی باندې یهود او نصارا او بشمار خباستون بیان دي او جواهر القران کې لیکلي دي چې الله رب العزت د یهود سره خطاب کوي وای ځکه د هجرت نه وروسته په مدینه طیبه کې د ټول نه اولنۍ سورت چې نازل شوه نه دا سورت بقره وه د هجرت نه وروسته په مدینه طیبه کې چې اولنۍ سورت نازل شوه نه دا سورت بقره وه او په مدینه طیبه کې او د هغې په اطرافو کې د یهودو ډېرې آبادیانې وې او په دې یهودو کې لوی لوی نبوابانو علماو پیرانو درویشان پکې موجود وو او د عوامو د غیص محبت او د مکی مشکینو بر دغه یهود مشرانو ډیر احترام کاو نو دی وجنا د دغه یهود د مليان او پیران د اصلاح لپاره قران کریم مختلفې طریقې استعمالوي. ذکر د دغه مليان او پیران اصلاح شو نو دا د ټول قوم اصلاح وا کړه. د اصلاح شوې نو ټول بنی اسرائیل اصلاح کړه. نو په دې دارنګ د ټولو مشرکین د مکه دغه اصلاح مو سکیده. نو دی وجنا دغه د اصلاح لپاره الله دا صورت نازل کړي چې زی په زی یهود سره خطاب کړي او د یهودو د نصیحت د پاره د غیر اصلاح د پاره په مختلفو طریقو باندې پند او نصیحت کوي. کله الله دای په نرمۍ خطاب کوي، کله په سختۍ باندې دای سره خطاب کوي. او دا نه دیو په پلرونو نیکونو چې الله کم احسانات کړیو ناغم بیانې د دې د ترغیب د پاره چې الله رب العزت ما د دومره احسانات کړی ساج پلرونو نیکونو نو راشی تاسم احسان وکی دی پیغمبر دعوت منی. او کله کله د دې پلرونو د نیکونو ناکار حالات هم بیانای چې ګورې ساس پلرونو نیکونو زده عناد کړي او د حق نه انکار کړي او دا یې پوجه په غیبان الله تعالی څومره عذابونه را وستیو. نو بهرحال دلته د بنی اسرائیل او د اسلام لپاره مختلف طرزونه او طریقې ذکر کړي. یعنی یو قسم لا د دې د اصلاح لپاره یو اصلاحي پروګرام چې وړاندې کوي، په دې کې او توامر کوي، نواهی او ذکر کوي. نو د بنی اسرائیل سب دی او شبان بیتونه کې چې خطاب کوي چې د دې اصلاح شو دا د ټول قوم د ټول خلکو اصلاح و. نو دې وجه راغی سره په مختلف طریقو باندې خطابات کوي، د غیبا نعمتونه او په غیبا نشره عذابونه ذکر کوي. دا خو د ایتون اجمالی غونه حاصلو چې موږ ول دا خطاب خاص ته ورسره خطاب عام نه. او په دې کې درې خباستونه د یهودو او درې خصيفات د مؤمنانو بیانې. دوی موږ ول چې د شرک کم خطاب کیږي نو دې کې درو خدي دې په دې بیان کې یو بیان د نعمتونو دی، دویم بیان د عذابونو دی. او درې موږ ول چې په مدینه طیبه کې د هجرت نه ورسره اولانې صورت چې دا صورت بقره نازله شو او دې کې مقصد اصلاح د یهود و. ځکه یهودو کې غړ غړ پیران او مليان پکې او درویشان پکې او مشرکین عرب د دې معتقد مو خصن د مکی واله. نو دې اصلاح د ټول قوم اصلاح و. نو په دې وجه دې د اصلاح لپاره الله تعالی په مختلف طریقو باندې وعظ او نصیحت ذکر کوي. به حاصل لريتونو داري چې دې آیت کریمه کې پیا بن اسرائیل سره ترغیب دا تعبیر کئ، دا تعبیر ترغیب د پاره کئ چې ګورې تاسو فلار شو یعقوب علی السلام هغه ډیر نیک سره و نو تاسو دا یې په شانته نیک عمل شئ. یا بن اسرائیل سمنه ای اولاد د یعقوب علیه السلام، اسرائیل سره او عبد الله په معنا سرازی نو معنا ای اولاد د یعقوب علیه السلام. د دې مقصد دا چې ګورې تاسو پلار یعقوب علیه السلام هغه ډیر نیک سړی و، ډیر دیندار و. نو راشئ تاسې هم نیک عمله شئ د خپل پلار په شانه. لکه علما وایي یو سړی چاته و یبن الکریم فعل قضا، یا د عزتمند سړي زوی داسې کار وکړه نو څه معنی ستا پلار داسې ښه کارونه کول تیم وکړه. یا یبن العالم اطلب العلم، یا د عالم زوی علم طلب کړه. نو دا تعبیر ولی کی دا راغره ترغیب د پاره کی. نو خلاصه دا چې دینه تعبیر په یا بنی اسرائیل سره کوي او دا له پسره ته خطاب کوي. نو دا خطاب د ترغیب د پاره دی. دویم د یاد کې اشاره ده چې په پلار باندې احسان کول دا په اولاد باندې هم احسان دی. ځکه دا نعمتونه چې الله تعالی کړی او مخکنو بنی اسرائیل باندې شوی او خطاب دې موجوده بنی اسرائیل ته کوي. نو څه معنی د یو چا پلار نیکه باندې احسان وکړی شي نو دا په اولاد باندې په زامنو نسو باندې احسان دی. درېیم بې ته اشاره ده چې ګورې یو جدا نیکه یي او په هغې یا دارنګې نوسي کړوسي د هغې چې کوم مشر یي نو په هغې باندې د پلار اطلاق کېږي او په دغه اولاد باندې د هغوی په نوسو کړوسو باندې د اولاد اطلاق کیدای شي. لکه مثلا دلته یا بنی اسرائیل د اولاد د یعقوب علیه السلام، نو دوی خو د یعقوب علیه السلام اولاد نږدې نه و، ذکر یعقوب علیہ السلام او د دې مابین کې ډېری جاتی واسطی وی یعنی ډېره فاصله و د دې مابین کې یعقوب علیہ السلام د دې ډېر پوجودانی کونه کراته خو به متسو چې اولاد د یعقوب علیہ السلام دا تعبیر ولې کوي په دې کې ته اشاره ده چې پوجودا نیکه باندې د پلار اطلاق کیږي او جودان و صوبانی د اولاد اطلاق دا کېدل شي سنورم دې ته اشاره ده چې کله بنده وفاداری کوي نو الله تعالی هم د انسان سره وفاداری کوي کله وای و اوفو بعهد اوفی بعهدکم تاسو ما په وعدو وفاداری وکي زه به ستاسو په وعدو باندې وفاداری وکم نو چې کله بنده کې وفاداری نو د الله طرف نه وفاداری کیږي بلکې د الله له طرف نه وفاداری ډېره زیاته وي او ولې ډېره زیاته وي ځکه په یوه نیکۍ باندې یوه نیکۍ ولا په لسو باندې کم از کم لیکلی کیږي دې نه زیات هم الله دوچند ثوابونه پرې ورکوي نو د الله له طرف نه وفاداری بیا ډېره زیاته وي په نسبت د بنده باندې بلکې حدیث قدسي کې داسې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي الله تعالی وایي چې کله بنده ما ته یوه لوېشت رانږدې شي نو زه دې بنده ته یو ګز نږدې کیږم او که بنده ما ته د یو ګز په اندازه نږدې شي نو زه هغه ته یوه وازه نږدې کیږم او که یو بنده ما ته داسې په قلاره را روانې زه ورته په منډه ورځم نو د الله د سره نه وفاداري دا ډېره زیاته وي په نسبت د چا باندې د وفادارۍ د بنده باندې چې کله یو بنده د الله سره لږه وفاداري کوي نو د الله د سره نه اوس وفاداري ډېره زیاته کیږي نو او په بعهدکم کې دې ته اشاره وکړه که تاسو وفاداري وکړئ نو زه به هم وفاداري وکړم خو د الله تر نه چې کومه وفاداري هغه بیا ډېره زیاته وي د بنده د وفاداري په نسبت باندې د آیات کې د الفاظو تشریح دا خو موږ حاصل د آیات ذکر کړو چې آیات کې دا څلور خبرې دي اوس تشریح د الفاظو یا بني اسرائیل دانې دا قرآن کې څلور کاله تېره ځي په دې آیات کې دا ندا ده بیا وروسته اووه څلوېښت کې دا ندا ده بیا یو سل دوه ویشت کې دا ندا ده او سورة طه اتیایم کې دغسې ندا کوي یا بني اسرائیل دا لفظ قرآن کې څلور ځای راځي او په دې لفظ باندې د عیسی علیه السلام یو خطاب په سورة مائده کې ذکر شوی دوه ویا کې چې عیسی علیه السلام هم دوی ته خطاب کوي په یا بني اسرائیل سره دارنګه بل سورة صف کې راځي شپږم نمبر آیات کې او چې ندا اوسنۍ صرف بني اسرائیل لفظ ځي نو دا لفظ بیا قرآن کې اووه دېرش کاله تېره ځي او چې صرف اسرائیلي نو دا دوه کاله تېر راغلی نو یا بني اسرائیل څلور کاله دی او صرف بني اسرائیل اووه دېرش کاله دی او فقط اسرائیل لفظ قرآن کې دوه کاله تېر راغلی دی نو اسرائیل معنا څه ده نو اکثر علما وایي چې اسر په عبرانۍ یا سوریانۍ کې عبد ته ویلی کیږي او این الله ته ویلی کیږي اسرائیل څه معنی عبدالله نو یا بن اسرائیل معنا څه ده اے اولاد د یعقوب علیه السلام اے اولاد د بنده د الله بنده د الله څوک یعقوب علیه السلام و ځینې علما د دې عکس وایي نو اسر معنی الله او این معنی عبده او دا لقب د یعقوب علیه السلام برحال د دې لفظ معنی دا وه ایسر معنی عبد او ایل معنی الله نو څه معنی په معنی د عبدالله سره راځي اشکرو نعمتی التي ذکر دلته په معنا د شکر سره دی زما نعمتونه را یاد کوي څه معنی زما د نعمتونو شکر ادا کوي او نعمتي زما نعمتونه د دې نعمت اضافت الله ته وشو د تعظیم لپاره چې الله تاسو باندې ډېر غټ غټ نعمتونه کړي وو عظمت د نعمتونو ته اشاره ده او نعمت دا مفرد دی خو په معنا د جمع سر راځي نو نعمتی نه مراد څه دي نعمتونه اګر چې لفظ مفرد دی خو معنا یې د جمع ده انعمت علیکم چې ما کړي وو په تاسو باندې الله دوی باندې ډېر نعمتونه کړي وو اغا نعمتون سو لکا اللہ دی لدریاب کی دول اسلار ورکلی وی دی فراون اللہ نجات ورکلی دی دشمن فراون اللہ تباکو دا غیز مکی کورونا مالونا اللہ دی تی میراس کی ورکلل دا غنگی میدانی تیخ کی بدی بانی وریزی چلی سوری کلی وی او دا غنگی درنا انتظامی وطاکلی و ترنجبین او مرزانی وطرادی گلی و دیوی گٹنی و لدور سوالی روانی کلی وی تورات پی اللہ را لی گلی و نو دا دیر زیاد نعمتون ایدی او طول نعمتون اوات مراد دیرو سبیم رازی اگر نعمتون بحث رو سبیم را روان دی نو اوسکورو نعمتی اللتی یاد که زمان نعمتون اگر چما کلیو پتا سبانی و اوفو بعهدی دار دعوت دوی مطریقه ذکر کئی چه دیو اللہ بندگی و کئی زکا چه اوستاس و ساج مشغلان و سدی بارکی وعدی کلیوی نو اللہ دا نو وعدی خصی دا دین پا بارکی دا اللہ دا بندگی و توحید پا بارکی اگر وعدو بانی چلی عمل و کئی اگر وعدی کمی وعدی مراد دی نو اگر وعدی رس و سورتون کی بے تفصیلا روان دی دی سورت بقرہ درش بیتا کیا وعدی رازی دریتی اصلورتی کی بے دا وعدی ذکر کئی سورت العمران یو اتیا او یو سلواتیا کی دا وعدی رازی سورت مائدہ دلسم کی دا وعدی رازی سورت عراب یو سل شپاک پانزوس او یو سل دعویہ کی دا وعدی رازی نو دا دی وعدو ذکر روستا تفصیلان ناروان دے سورت بقرہ کی او دارنگی نور سورتونکی او اوفی بی عہدکم زب پوروالکم ساسو وعدو بانی وعدو پوروالے یو دارے چلام جنت داخل کی و ایا یا فرحبون فرحبون اصل کے فرحبو نیلے فاخر کی یہ دا فغائی حضب شوی دا وجہ درعات دا پاسلینا دا وقب دا وجنم یہ حضب کی گی او دا پاسلی دا لحاظ دا وجنم غائی حضب کی گی نو یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیلو من اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی نعمتی اللتی نعمتون زماغا نعمتو چما کریو علیکم بتا سبانی و اوفو پوروالی اوکی بی عهدی فوعدو زمابانی اوفی زبا پوروالی اوکم بی عهدی کم فوعدو ستا سبانی و ایا یا پرحبون او خاص زمان ویرے گئی و آمنوا بما انزلتم مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به پدیات کریمہ کیم یو سو خبری ذکر کی گی یو پدے کی دعوت دے ایمان بالقرآن تھا چب قرآن کریم او پیغمبر بانی ایمان راوڑی او دے دا پارا دعا آمیر او دو نواہی ذکر کی یو و آمینو او دو امروز تا پتا خون رازی دعا و آمیر دی او دو نواہی ولا تکونو او ولا تشترو نایات کی دعوت دے او دعا و امیر او دعا نواہی دی دو امارات کی اشارہ طریقی دا اہل حق ہوتا چی دا اہل حق و طریقہ دا چی غد حق فائید و تصدیر کئی او دا یہود و نصوارا و پرق زواللہ و طریقہ دا چی دا خپل مخالف سرے کہ حق امین و منولتی نی تیار نو آمینو بما انزلتو مصدقا لما معکم پا دیکی دا علی حق و طریقی تا مشاره دا چی ایمان را وڑای پا اغا کتاب چی اغا تصدیقون کرده دا اغا کتابون جساس شده نو سمانا قرآن باری ایمان را وڑای زکا قرآن کریم ساز و کتابون دا پارسده مصدق ده تصدیقون کرده نو سمانا که دیوچاس را حقی نو حق من الغواری او دا فرق زواللو دا یهود و نصوارو دا طریقه و شاقی با دا خفل مخالف خبره نمانه دا ولو که دا غیصه با حق خبره و دا حق مانو تم نو تیار در این پایات که دیتا اشاره دا چه دا طول دنیا دا اللہ پا نزده دا کمه دا دکا ولا تشترو بی آیاتی ثمنن قلیلا دا ثمنن قلیلا نمراسل طول دنیا دا طول دنیا دا اللہ پا نزده دا کمه دا لکه سورۃ النساء واو یا کراجی قل متاع الدنیا قلیل ا ته ټوری دنیا ته لګه کم وېری او د یاد کې ملته اشاره کوي بد آیات کې تورات په صفت کې داله پر راځي شو امنو بما انزلت مصدقا لما معكم دا مصدقا د قران کریم صفت دی او لما معكم نه مراسری تورات او انجیل چې قران کریم د تورات او د انجیل تصدیق کوي او تصدیق څنګه کوي ا تصدیق یو طریقه دا و چې تورات کې کومه مسله و نو هغه مسله قران کریم کې بیانېږي د تورات مسله سورۃ بنی اسرائیل دریم کې ذکر کوي چې تورات کې دا خبره و چې الله تتخذو من دوني وکیلا الله نه ما شو بل زموار منیسی بل زموار نشته او دا مسله قران کریم هم بیانې سورۃ مزمل نه هم کې وای پتخذو وکیلا ونیسی الله در کارساز نو په تورات کې چې کومه مسله او مسله قران کریم هم بیانې نو ځکه قران د تورات د پارسره مصدق دی دارنګه قران ځکه مصدق دی چې قران کې دا خبره چې تورات او انجیل دا د الله طرف نه د الله آسماني کتابونه او الله را لېګریو او دا څنګه تورات او انجیل کې د نبی رسول سلام صفات بیان شوی او قران کې مغه صفات بیانېږي نو ځکه قران کریم د تورات او انجیل لپاره سره مصدق دی تصدیق کوونکی دی ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا دلته پایتونو باندې چې با داخله کړي با په سمن داخليږي او سمن غیر مقصودی نو دې کې لته اشاره ده چې دې دنیا مقصودی ګرځولې و او آیتونه د الله غیر مقصودی ګرځولې و یعنی آیتونه دې دنیا لپاره ذریعہ ګرځولې و نو دې په نسبانی دنیا دا مقصودی و او آیتونه دا سو غیر مقصودی و نو ذکر بی آیاتی کی پر ایتون بانی سے داخل اکلا با ذکر با پا عربی کی سمن داخلی گی او سمن غیر مقصودی سرے سودا کئی سودا کی او مبیعی او سمنی نو مبیع مقصودی او سمن غیر مقصودی نو دغننگی دیم دغ دنیا مقصود گر زوری وا او ایتون در نتلائی غیر مقصودی گر زوری وا نو دیو جبانی بی آیاتی لپس ذکر کئی او د یهودو چې څومره علما او پیرانو نو دغې په خپل قوم کې چې ډېر اعتماد و او د عوامو د هغې سره ډېر محبت و او عوامو به د هغې احترام کا هغوی ته به نظرانې او شکرانې هم ورکولې خو د یهود د علماو دا یقین و که موږ د نبی علیه السلام تابعداري وکړو نو زموږ دغه کوم مشري چې ده او آمدني دا مدنی و مشرین دواړه چرې ختمیږي د دې خبرې غم وسو نو د دې وجې نه هغې به دا کوشش کوه چې د تورات کوم آیتونه چې ده د عوامو نه پټ کړي کوم آیتونه کې چې د نبی علیه السلام صفات بیان شوي و د هغې د پټولو کوشش یې کاوه نو ځکه ورته الله تعالی وایي چې ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا د آیتونو مقابله کې دنیا مه غوره کوئ یعنې د هغې سره دا حرص و که منګه د نبی علیه السلام صفات خلکو ته بیان کو کوم چې تورات بیان کړی دي نو بیا زموږ آمدنی خرابیږي زموږ مشري خرابیږي په دې وجه باندې هغې دا کوشش کوه چې دغه آیتونه پټ کړي او خلکو ته یې بیان نه کړي نو الله تعالی ورته وایي چې ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا او بیا ثمنا قلیلا د دې امر سره ټوله دنیا د ټولې دنیا نه تعبیر په ثمن قریب سره وکړو ځکه ټوله دنیا د الله په نیبانې سره دا ډېره کمه ده حسن بصري رحمه الله وایي ثمنا قلیلا مراد سي الدنیا بحذافیرها ټوله دنیا ته مراد ده ځکه ټوله دنیا د الله په نسبانې دا ډېره کمه ده بعضې ناپویه وایي چې ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا الله په آیتونو لږې پیسې مه اخلئ نو څه معنی ډېرې پرې اخیستی شئ خو کمې به نه اخلئ وی ولی که قرآن باندې ډېرې پیسې اخلي نو دا قرآن کریم عزت دی او که لږې پرې اخلي نو دا یې بې عزتي ده خو دا خبره چې ده صحیح نه ده ځکه مخکې مو وویل ثمنا قلیلا نه مراد سره ټوله دنیا او د ټولې دنیا نه تعبیر په ثمنا قلیلا ولې کوي دا په دې وجه باندې چې دا ټوله دنیا د الله په نسبت باندې دا ډېره کمه وه نو دې کې دنیا سپکوالي ته چې ده اشاره ده دغرنگ سمنن قلیلن دے بارہ کے ہدائے قرا ہیل حضوز دنیاوی دنیا ٹھولے برق ہے ٹھولی سے ندین مراد ٹھول دنیا اور دنیا ٹھولے برق ہے وسے دات مراد دی بارہ سمنن قلیل مقصد دان دے زندگی پیسے اللہ پہ تن ماخل اڑ خستے سے بلکہ سمنن قلیلن دا د ټولي دنیا نه تعبیر دی او د ټولي دنیا نه دا تعبیر ولې کې د دنیا سپکوالی ته اشاره ده. بهرحال دې ځای کې یهود د دینه منع کوي چې اشترا بل آیات م کوي او د دې قباحت په ډیرو آیاتونو کې ذکر شوی دی. وروسته دې سورت بقره یو کم اتیا کې یو سل سلور اویا کې د دې قباحت بیانوي. سورت ال عمران یو سل اووه اتیا کې د دې قباحت بیانوي. بے صورت مائدہ سلور سلیفم کم در قباحت بیانی چھ اشترا بالآیات داد یہود سپاتو او زی پس اللہ دین منع کئی پا دے زورن امور کئی او دے قباحتون ام بیانی بعض ایتونو کی صرف بن اسرائیل منع کئی او بعض ایتونو عام دی لکہ دلتا صرف بن اسرائیل تا خطاب دے دغرنگے رامخ کی کم ایتون منزی کر لئی صورت بقرہ عمران مائدہ کی بن اسرائیل تا خطاب کی خوزن ایتون بے عام دی لکہ صورت عمران واویہ کی عام خبر کی صورت توبن ہم کی عام خبر کی صورت انحال پینزنوی کی بے عام خبر دا عام خلق دا حکم کی او دا دین ملکی چی اشترا بلایات مکوی و ایا یا پتقون او خاص زمان وی رے گئی دلتم پتقون اصل کی پتقونی دے غا یہ حذف شوی دو وجہ درایت دا پاسرینا لکہ مخ کی پرہبون پا آخر کی یہ وہ حذف شوی دا نو دا پتقون پا آخر کی میدا و غیا حذف شوی دا ہو گو رئی دا مخ قیات پا آخر کی پرہبون ذکر کئی او دلتا پا آخر کی پتقون ذکر کئی دے وجہ سرا نو وجہ دارا چھے بنی سائل بنی ایک سری تراہب وا او زمنگ پا دین کے وطس وی متقی وی ناول دیو بن اسرائیل سا داغی پا اصطلاح بانی خبر کئی چو ایا یا پرہبون او بے پا قرآنی اصطلاح بانی دیس خبر کئی چو ایا یا پتقون نب دیو جبان دیتون دا تتمہ بدل شولا مخی پرہبون وی دکا بن اسرائیل بنی سری تراہیب وی نداغی پا اصطلاح خبر وشوا او دی امت کی او تسوی متقی و تاوی نو دی امت او دو قرآن کریم چی کم اصطلاح دا غیم ذکر دا یعنی پا دوارو اصطلاحاتو بانی دا دیس خبر اغسوا بید آیات کی یا دو سوالنو جوابو ندی او سوالنو امام رازی رحمه اللہ ذکر کردی دی یو سوال ادا کرے چی دلت اللہ ولا تکون اول کافرین به مکی گئی اول کبر کون کی دی قرآن بانی ناول کوپر دا خو بن اسرائیل نو کرے اول کوپر دا خو عرب کرے مشرکین عرب نو دل تولی وی چھو لا تکون اول کافرین بے ندین مختلف نہا جوابون امام رازی کری خو یو جواب ادا کرے چھو لا تکون اول کافرین بے مانا دارا چھو لا تکون مثل اول کافرین بے مکی گئی پشان دا اول کوپر کون کو پر قرآن باری نو دلتا عبارت کی بے سلے حضب دے یعنی دا مکی والا اکشان دا کوپر تاسی مکوی کم کوپر چی مکی والا اکلیو تکا مکی والا خونا پویا و جاہلانو تاسو پویا وی علمائی وی نو اول کافرین مانا سلے مثل اول کافرین بے پشان دا اول کوپر کون کو اول کوپر کون کی سوکو دا مکی والا یعنی سنگ چی مکی والا کوپر کلیو نو اغرنگی کوپر تاسو مکوی ذکا غنا پویا و جاہلانو تاسو پویا وی علماء وی یو جواب ادا کرے بل جواب ادام کرے چو لا تکون اول کافرین به من اہل الكتاب مکی گئی اول کفر کون کی اہل کتاب ہونا یعنی پا اہل کتاب کی چکم خل کفر کئی ناول دی کفر بنیاد تاسو مک دی چی کفر ام کوئی او بید کفر بنیاد ام تاسو گدی ندویم مانا داشو چھو ولا تکون اول کافرین به من اہل الكتاب یو سوال داو دا یاد کی دویم سوال ادا کرے چھو دلتاوی اول کفر مکوی نو چاول کوپر نه یو روس سره کوپر کوي نو یو روس کوپر به جایزی کوپر خو اولنم حرام دی او ثانیانم حرام دی سره کوپر اول کوي کو روس ته کوي په دواړو طریقو باندې کوپر سره حرام دی او د دې د ظاهر نه دا معلوم کی چاول کوپر مکوي نو سمانه یو روس کوپر کول بګنی جایزی د دې تیران سلور جوابونه کړي خو یو جواب ادا کړي چې دی یو شی ذکر دا دلالت په نفی د معاده باندې نه کوي دی یو شی با ذکر وشي نه د ماشوا په نفی کولو دلالت نه کوي د دې مقصد دا نه دی کنه چې اول کوپر مکوي نو کوروس ته کوپر کوي خیر دی دا مقصد نه دی لکه روس ته وایي چې ولا تشترو بیاتی ثمنن قلیلا نو دا غي مقصد دا نه دی چې ګنې لږې روپۍ مه اخلئ او ډېرې اخلئ دا مقصد یې نه دی نو دقرنګې ولا تکونو اول کافرین به مقصد هم دا نه دی چې اول کوپر مه کوئ که وروسته کوپر وکړئ دې کې بګنې نقصان نه وي. درېیم سوال د آیات کې دا دی چې دلته وایي ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا د دې نه دا معلومیږي چې الهي کتابونه لکه قرآن یا بل آسماني کتاب خرڅول دا بګنې حرام وي ذکر اللہ تعالیٰ وچ ولا تشترو بیاتی سمن القلیلا ذکر قرآن نسخہ یو سرے خرسی نو اید دی خرسول بگنی حرامی نو دین جواب داری چی گوری کلام دا اللہ نخرسی گی ذکر کلام دا اللہ خود ایتون توی اگا مخلوق نده امان نده دائی اخسر خرسول چی امکان نلری او چی کم خرسی گی نو اگا خسی دا کاغذونی یا دارنگی دا غدی کلو محنتی دا چاپ کولو محنتی دا مجلد کولو چلے محنتی نو دا اللہ کتاب دا خرسی گی دا دکر غد اللہ کلامی مخلوق ندے آغا مال ندے او دا کم چی مال دے ناوست شرے آغا دا کاغذو ندی دا گتی دی یا دارنگی پا دیکی محنت کولی لی کلی چاپ کولی دیر یو ترتیب ور کولی دا چاپ نو دغه محنت په وجه باندې چې دی هغه خلق چې قرآن خرڅوي نو هغه دا کاغذونه یا جل یا دغه رنګې په دې باندې محنت کول چاپ کول دا خرڅیږي کوم چې عین د الله کلام دی نو د هغې خرڅول امکان نه لري نو دې وجه نه مفسرینو سره قید هم لګوي چې ولا تشترو بآیاتی من ولا تشترو بتغییر آیاتی ما اخلی په بدلولو د آیتونو زما باندې یا ما اخلی په پټولو د آیتونو زما باندې یا ما اخلی په خودلو د آیتون زما باندې د دې آیتون دا مقصد دی چې ما اخلی بی آیاتی په پټولو د آیتون زما باندې چې د الله آیتونه پټوي او په هغې باندې دنیا غوره کوي دنیا غوره کول څه و دنیا غوره کول یو دغه و چې دی چې د خپلې مشرۍ او د خپلې آمدنۍ غم و که موږ خلکو ته صحیح دین بیان کړو او د دې پیغمبر تابعداري وکړي نو زموږ مشري هم ختمیږي او زمنګ آمدنیم ختمیږي ځکه دی په خلکو باندې مشري وه بل طرف ته دی آمدنی ډېره زیاته وه خلکو به نظرانې شکرانې ورکولې خلکو به قدر او احترام کاوه. څلورم سوال د آیات کې دا دی چې دلته وایي ولا تکونو اول کافرین دا تکونو صیغه د جمع ده او کافرین صیغه د مفرد ده نو په مفرد سره خبر د جمع نه صحیح کیږي ولا تکونو صیغه د جمع ده او کافرین صیغه د چا ده د مفرد ده او په مفرد سره خبر د جمع نه ورکول کیږي دا یو سوال دی نو دې نه یو جواب داسې کوي چې ولا تکونو اول فریق کافرین مه کیږئ هغه اوله ډله کفر کوونکي په دې قرآن باندې دلتا فریقین لفظ سره مقدر دی او فریق بیا جمع ده چې ولا تکونو جمع ده نو فریق هم بیا سره جمع ده نو بهرحال د یاد کې څلور سوالونه او د هغې جوابونه مونږ ذکر کړل بیا دې یاد کې یو څو فائدې دي یو فائده په یاد کې دا ده چې دلته د قرآن کریم په صفت کې مصدق راغلی او دا د قرآن په صفت کې یولس کرتې په قرآن کې راغلی چې قرآن مصدق دی د مخکنو کتابونو او د نبی علیه السلام په صفت کې درې کرتې دا لفظ راغلی او د عیسی علیه السلام او انجیل په صفت کې څلور کرتې راغلی نو بہرحال مصدق پا صفت دا قرآن کی وہ رس کر رہے او دا نبی علیہ السلام پا صفت کی درے کر رہے او دا عیسیٰ علیہ السلام او دا انجیل پا صفت کی سلور کر رہے دا اللہ پا ذراغ رہے دویم باس فدایات کی دار ہے او دویم فائدہ دار ہے چی دن تا اللہ دا یہود و ملیان و توی چی اشترا بیل آیات مکوی یعنی دا اللہ پا ایتونو بانے دا اللہ پا دین بانے دنیا ماخر دنیا مغورا کوی دوی با اشترا بیل آیات سرنگی کولا دا غی مختلفی طریقی وی یوا طریقی داو چی دا نبی علیہ السلام کم سیپتون پا تورات کی انو پا آکی وی تبدیلی کولا د دیر پار چې خلک په ایمان را نوړي او زمونږ مشرې و آمدنی خراب نه شي نو یو اشترا بلایات یوه طریقه دا وه چې د نبی علیه السلام کوم صفتونه په تورات کې ذکر شوي وو په هغه کې به یې تبدیلي وکړه او دا تبدیلي بیا ولې کوله دا دیر پار چې خلک په نبی علیه السلام ایمان را نوړي او زمونږ آمدنی او زمونږ مشرې خراب نه شي یوه طریقه دا وه دویمه طریقه دا وه چې دوی په تعلیم د دین باندې اجرت اخسته حالانکه دی الله دینه منه کړی او چې الله په دین به اجرت نه اخلي خلکو یې الله دین خود او په دې به اجرت اخسته او دوی د دین چې یې منه شو دویمه طریقې دا وه دریمه یو طریقه په دې کې دام وه چې کله به د تورات په ایتونو کې تحریف یا کتمان وکړو د یو سړي لپاره دا هغې نه به رشوت واخسته پایتونه کی به تحریب کاو یا به کتمان وکاو او به به درسن نساخ سو رشوت به خسته دایم اشترا بلایات وا سلورم طریقه اشترا بلایات دام ده چې سره حق دین پریری او د دنیا په لالچ باندې مرتد شي نو دا ټول په اشترا بلایات کې راځي دا سنور طریقې یو طریقه سره د نبی له شان په صفاتو کې تبدیلی کول دویم په تعلیم د دین باندې اجرت اخستل او دریم د یو چا دپاره تحریب کول یا کتمان حق پټول او د هغې نه رشوت اخستل او شلورم سره سره د الله دین پرېږدي او دنیا په لالچ باندې مرتد شي دا ټولې طریقې دا د اشترا بالآیات طریقې دي او دا آیات اگر چې د یهودو باره کې دی خدا حکم یې سره عام دی ار هغه څوک چې هغه کې دا خوینه راشي نو هغه به د ایتونو چیرې مستحق دی او دې ځای کې قرطبی ابن کثیر د ابوداود شریف روایت نقل کړی ابوداود شریف کې حدیث راځي نبی علیه صلوات سلام وایي چې یو سړی علم د دنیا لپاره اجده کړي نو لم یره رایحه الجنت یوم القیامه په ده باندې د جنت خوشبوی چې دی به حرامیږي د جنت خوشبوی دی نشي محسوسولی نو علم که یو سړی کوي او مقصد یې پسې دنیا حاصلولی چې دنیا پرې راجمع کړي مشري یا مدني و تبدې باندې چې دی میلاو شي نو نبی علیه السلام وایي چې دا انسان د جنت خوشبوی هم نشي محسوسولی بیا دې ځای کې یو بله مسله چې دی علما بیانوي هغه دا ده چې اجرت په طاعت باندې دا جائز دی او که ناجائز دی په دین باندې د دین په کار باندې تنخوا اخیستل دا جواز لري او که نه لري نو دې ځای کې دوه قسمه صورتونه دي یو اتفاقي صورتونه دي یو سری اختلافي صورتونه دي اتفاقي صورتونه دا دي چې کوم عبادت یې په سړي باندې فرضعین نه نو په هغې باندې اجرت اخیستل بې د اتفاق دا حرام دي لکه یو علاقه کې یو عالم دی نور خلک جاهلان دي خلک د دې عالم بیان ته او درس ته ضرورت لري نو دغه عالم په دې خپل بیان باندې درس باندې اجرت نه شي اخیستلی د ده لپاره اجرت اخیستل بې د اتفاق سړي حرام دي نو یو صورت دا دی چې کله سړي باندې یو عبادت صحیح فرض شي فرضعین پې لکه مثلا یو علاقه کې یو عالم دی نور علما نه وي او خلک دې ته محتاج یې ضرورت لري چې خلکو د الله دین بیان شي نو دغه عالم باندې الله دین بیانول دا فرضعین دي په دې باندې اجرت اخیستل دا حرام دي دویم اتفاقي صورت داری چې په کوم عمل کې مقصد ثواب بخیلي بل چاته لکه مثلا یو سره ختم کی رساله ثواب پنید بانی مړو ته ثواب بکی نو په دې باندې موجود تحصیل بل اتفاق د اصلي حرام دی رساله ثواب د پاره سره ختم کی او دغه ثواب مړو ته بکی نو په دې باندې موجود تحصیل بل اتفاق سره حرام دی دریم صورت دا دی یو سره په تراو کې ختم کړي او په دې اجرت تحصیل اخلي نو دا اجرت هم بل اتفاق سره حرام دی تراو کې ختم کول او پاغي باندې اجرت تحصیل دا بل اتفاق حرام دی دا درې صورتونه غلي چې غي اتفاقي سری حرام دی بعض صورتونه اتفاقي حلال دی بل اتفاق حلال دی لکه یو صورت داري یو سره یو دیو چا د پاره سکه دم کوي داغه د علاج د پاره ثواب مقصد نه صرف د علاج په تور یو سره دمای نو په دی باندې اتفاق د چر دی باندې جوړه تفصیل د حلال دی یو سره چا دم مو کیه تعویز وکي او په دې دم یا تعویز باندې روپې اخلي نو دا به اتفاق سری حلال دی تفسیر قرطبی کې وای چې د حلال مال د ګټلو شپږ طریقې دي یو طریقې په سره دمونه کول دي نو په دې کې مقصد سی علاج ثواب بل چاته بخل مقصد نه بلکې علاج مقصد دی دویمه طریقه کوم عمل چې هغه مسلمان پورې خاص نه وي بلکې کافر هم کولای شي لکه جمعتونه جوړول یو سره جمعه جوړی په دې کې مزدوري کوي نو په دې باندې وجود تقسیم د عملي اتفاق سری دام جائز دی نو ګوره درې صورتونه کې اجرت اخیستل بل اتفاق حرام دی او دې دوه صورتونه کې اجرت اخیستل بل اتفاق سری حلال دی او جائز دی بل دې ځای کې اختلافي صورتونه دي لکه یو صورت دا دی چې کوم عبادت مسلمان پورې خاصی خو فرض عین یو کنی نو په هغې باندې اجرت اخیستل دا سری معنه دي د متقدمینو په نیس او د متاخرینو پی بے جواز پتو ورکړی ده لکه مثلا یو سړی امامتی کوي اذان کوي یا درس کوي یا بل یو کار کوي چې هغې ته ضرورتي دینی کاری قرآن کریم چاته ښیي یا د فقه درس کوي یا اذان کوي یا امامتی کوي نو په دې باندې د متقدمینو علماو په نیز اجرت اخیستل جواز نه لري او متأخرینو بیا جواز پتوا پی ورکړي او وجه دا بیان کړي وجهکه په امور دینیو کې سره سستی ده د بیت المال د طرف نه کوم تعاون نه وي نو په دې وجه باندې په دې باندې وجه تحصیل داسري جواز لري یو صورت داري او دې باندې مفتی محمد شفیع رحمه الله معرف القرآن کې به ښه تفصیل کړی دی هغه چې د فقها امت په دې مسله کې اختلاف دی لکه امام مالک امام شافعی احمد ابن حنبل امام ابو حنیفه بعضې نور امامان وایي چې تعلیم د قرآن باندې اجرت اخیستل دا جواز نه لري هغې فتوا دا ده امام ابو حنیفه رحمه الله امام مالک امام شافعی احمد ابن حنبل یا نور امامان چې هغوی د قرآن په تعلیم باندې اجرت اخیستل دا جواز نه لري خو بیا لیکلي چې متأخرینو احنافو بیا دې جواز فتوا ورکړې ده وی وجه دا ده چې اسلامي نظامونو کې سستي ده کوم چې معلمین یې مدرسین یې د هغې دپاره کوم انتظام د تنخوا نه وي نو که هغه د دنیا کار کسب کوي نو بیا هغه درس و تدریس متاثره کیږي او خرابیږي نو په دې وجه باندې د ضرورت په اندازه باندې د ضرورت په خاطر باندې د هغې دپاره تنخوا اخیستل دا جواز لري بیا دغه رنګ لیکلي دي چې صاحب هدایه دا وایي چې نن سبا په دې باندې پتو ورکول پکار دي چې په تعلیم د قرآن باندې اجرت یا تنخوا اخیستل جواز لري او بیا وایي د صاحب هدایه نه چې وروسته کوم فقها راغلي دي نو هغه وایي نور داسې وظایفو چې هغه د تعلیم د قرآن په شان نه او دین په هغې باندې د دین بقا په هغې باندې موقوفه وي لکه امامتي اذان تعلیم د حدیثو تعلیم د فقه وغیرہ په دې باندې تنخوا اخیستل دا جواز لري دا خبره دوری مختار او شامینه نقل کړې ده او بیا معرف القرآن کې دغه مسلم لیکلي چې د ایسار ثواب په خاطر باندې ختم کول او په هغې باندې اجرت اخیستل بل اتفاق دا ناروا دي دارنگ بے دا خبرہ ام لکھ دا چې متأخرین و فقہاؤ اغی پدے بانی پتھور کرے دا چې تعلیم د قرآن بانی اجرت اخسل دا سری جائز دی او وجہ دا بان کری چې دا یو دینی ضرورت دی نو کبدے بانی تنخواہ اخسل جواز و نه لري نو پورا نظام بس شي گڑبڑ بشی ځکه نن سبا داس اسلامی حکومتون هم نشته نه د بیت المال طرف نه علما او ته مدرسین ته کم وظایف چره مقرر دي نو دغه مشکلات او ذریات او خاطر بانی په درس تدریس باندې تنخواه خصلیا په امامتای بانی یا اذان و غیره بانی متأخرین علما وی چې دا جواز لري خو بار هر به هم دومره چې غنی ته متاثر کیږي ثواب خامخا سره متاثر کیږي کدی اوسری مقصد صرف دای چې د الله دین خور شي او د ضرورت په اندازه باندې د اجرت اخلي نو کېده چې د الله ثواب ورکي او کدا نه ته نه چې د الله دین خور شي نو به اجرت اخسن جواز لري خو د اخرت د ثواب نه د انسان به سره محروم دی نو بارد تعلیم د قرآن باندې یا امامت یا د نور شینو باندې اجرت اخستل تنخوا پی اخستل دا د کمین نه خالقی کمیاب کې ډیر زیات دی نقصان پکې ډیر دی ځکه هغه نیت چې دی متاثره کوي نیت خرابی او چې نیت خراب شي نو غالبه دا رسه ثواب نه به محرومه کیږي نو بهرحال دا څو خبرې د آیت کریمه کې مونږ ذکر کړلې یو هم دا آیت حاصل ذکر کو پاک هم سنور خبرې وکړلې او بل د آیت کې سنور اعتراضونه او د هغې جوابونه وو بندا سے فعاد بانی اجرت اخسل او دینی کارون بانی اجرت اخسل جواز دری او کنه لري نو په دې کې ځینې صورتونه اتفاقی دي او ځینې اختلافی دي په درې صورتونه کې اجرت اخسل بل اتفاق حرام او په دوه صورتونه کې اجرت اخسل بل اتفاق حلال دي او دغه بل صورت سره اختلافی ده چې تعلیم د قران بانی یا په درس و تدریس بانی یا په امامت یا اذان و غیره بانی وجت اخسل جائز یا کنا جائز دی نو متقدمین علماء ناجائز گنی او متاخرین بیا د جواز فتوا پدې کې ورکړي او د جواز فتوا پدې وجه ورکړي چې دینی ضرورت دی لکه اسلامی حکومتونه نشته دا نه بیت المال له طرف نه د مدرسین علماء د پارس خاص وظایف او انتظام نشته نو دې ضرورتونو په خاطر باندې پدې باندې وجت اخسل ویدہ جواز لري وآمنوا ایمان راوړئ بما پاک کتاب باندې انزلتو چې را لېږلی دی ما مصدقا لما معکم تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې ستاسو سره دي ولا تکونوا مکی اول کافرین اول کبر کوونکی به په دې قرآن باندې ولا تشتروا ما اخلی بی آیتی فیتون زما باندې ثمنا قلیلا پیسې لګی و ایایا فتقون او خاص زمانه ویرېږئ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون مخکی لدی قباحتونه بیان شو وسدی نور مزید قباحتونه بیانای خو مخکی او دی قباحتونه کی فرق داري چې مخکی ول گمراهی مکوئ د مخکی قباحتونه مقصد داو او دلته وش نور مو گمراه کوي نور خلق ولاته بالحق بالباطل فخلق تلبيس مدا ولي داننګ وتاکتم الحق کتمان حق مکوي نو مخ کې داو چې په خپل مو گمراه کیږي گمراهی مکوي او د دې مقصد دار چې نور مو گمراه کوي دایات حاصل داري چې دات کې دو نواهی ذکر کوي یو من کوي د تلبيس نه دو من کوي د کتمان حق نه دویم اشاره ده چې د خلقو د گمراه کولو دوه طریقې دي یوه طریقه ده تلبیس او دویم د کتمان ده ځکه یو لوی علمای د لوی علماو نه علاوه دوه قسمه خلک یو نیمګړی مولیان دویم عوامي نو د نیمګړی مولیانو د گمراه کولو طریقه سره تلبیس سره تلبیس وکي نو نیمګړی مولا په دې گمراه کیږي او د عوامو د گمراه کولو طریقه سره کتمان چې د عوامو نه حق پټې نو په دې طریقه باندې عوام گمراه کیږي نو بنی اسرائیل اللہ دے دوڑو کار نہ منع کئی چھ تلبیس مکوئی او کتمان مکوئی. تلبیس بانی نمگڑی ملیان گمراہ کیے گی او کتمان بانی عوام دا گمراہ کیے گی. او بنی اسرائیل کے چرے دا دوڑ طریقے موجود ہوئی چاہیے بہ تلبیس ہم کہو کتمان بے ہم کہو. درین دایا دلیل لے پدے خبر بانی چھپ علماء بانی حق بیانول دا لازم دی. روح المانی دا فائدہ ذکر کرے دا چانم بانی حق بیانول دا لازم دی او حق پٹول دا پہ حرام دی. سلورم دایا دلیل لے دے بانی چکتمان حق دا کبیرہ گناہ را لوی گناہ را. او قرآن کے زیر پزے دا کتمان حق ذکر راغلے سورۃ العمران کے پدے زورن اور کئی سے کتمان حق مکوئی. سورۃ بقرہ کے رسہ دینا من راضی کلب دے بان چرے تخفیف عمر کئی. نو قرآن کے دے کتمان حق نہ منم شویدا پدے بان زورن امر کر شویدا او دے بارہ کے چرے تخفیفات ام ذکر شویری. پینزم پر آیات کے لئے تو اشارہ دا چھے صلی اللہ علیہ وسلم علم نا حق پٹائی نو داڑی را لوی گناہ را او لوی قواہت لری لکہ اللہ تعالی و انتم تعلمون نو انتم تعلمون کی دا پیدا را چھے صلی اللہ علیہ وسلم پوئی نا حق پٹائی یا تلبیس کئی نو داڑی را لوی گناہ را زکہ یو عالم چھے کلا گناہ کئی نو داغی ضرر و نقصان دیر دے پر نسبت دری چی امی یو گناہ کئی یا یو نقصان کئی. دو علماء سنگ مقام دیر اچھت دے نو داغنے کا علم غلطی کئی یا گناہ کئی نو داغی سزام بے دنور خلقونا زیادہ دا بے دی چی دا کتمان حق کاو نو دی دا حق والی پٹاو دی یو وجہ داو چی دی دی دنیا پارستی دا وجہ نا کتمان حق کاو د دې ګومان دا کوم حق بیان کو نو زموږه مدني به خراب شي. یو په دې لالچ باندې دنیا پر سید وینه حق پټاو چې که حق بیانو مدني خرابېږي. دویم د یری د وژنا دی ول کوم حق بیان کو موږ ته به څو ضرر نقصان را ورسی. د کباس علماء حق نه بیان ای ولی وای که حق بیانو موږ ته نقصان رسیږي نو دیری دو وجنہ بے حق پٹاو. درین دو زد و عناد دو وجنہ و دکینی دو وجنہ لکہ زن علماء حق نہ بیان ایوالی زد و عناد را خصی یا کینہ کئی کہ زد حق بیان کم لدو مخالف خبر را بنیو چھتی گی. نو دا دری وجنہ وچ ریبا کتمان حق کاو او دا و تاکتو ملحق پا مخ کے بانی عطب دے مانا سلا و لا تاکتو ملحق حق مو پٹاوئی لکہ مخ کی لا تلبسو کی نہی دا نو تکتو مدام سر نہی دا پو مخ کی بانی عطب دے نو لا تلبسو الحق بالباطل اللہ مگر ورکوی حق باطل سر و تکتو ملحق مپٹوی حق لرا من ولا تکتو لا پو دے کی مراد دے مپٹوی حق لرا وانتم تعلمون او حال دا لجتا سپوئے گئی سمانا سر دا علمنا ولی کتمان حق کوئی وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. پدیات کی یو دری اوامر دی دری اوامر کی دمانزہ امر کی دی زکات او دی جمع دی منز وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ منز پا جمع سو کی دری اوامر دی او دیتا امور مصبتہ و امور مسلحان وی امور مصبتہ دی یعنی مقصد دار سر دی اعمال پابندی کئی نو دا اللہ پا دین بانک لکی گی او دیتا امور مصلحم وی ذکر تیبیت صالح کی گی دا قبل اولو دا دین کہ او سر دی اعمال پابندی کئی نو دا اغا مزاج دا سی جوڑ شی چی اغا بے دین خمینی او دین خ قبلی نو پا دیو یا دادری اوامر کئی او دا دوا عبادتو نذکر کئی عبادت بدنی چو اقیم الصلاۃ اور عبادت مالی چو اتو زکات زکات بدنی عبادتونه کی منز دے رحم دے او مالی عبادتونه کی زکات دا دے رحم دے او بل پدے سرا ددی دے بیمارو علاج ہم کیرا. یہود کی چکمی بیماریاں نی لکه مثال هغه کې حسد و دا بیماری پکې و دانه په هغه کې دا بیماری و چې حب الجاه بیماری پکې و د مرتبه شوق او د مشرۍ شوق و او بل بیماری سو حب المال د ما سره محبت کول نو دا غي د مرضونو علاج هم په دې کې و چې دې درې خصوصاً د دوه اعمالو اهتمام کیږي یو د مانځه سره پابندی نو په دې باندې د حب الجاه علاج کیږي او زکات سره ورکې د حب المال د دې بیماری علاج کیږي یعنی د یو شنه د مشرۍ امینه محبت په دې ختمي کې د مونږ پابندی کوي او د دنیا محبت په دې باندې درنند وزي چې کله د زکات ورکې نو برحال دی اوامرو کې بل پیدا دام ده چې دا یهودی کمی بیماریان وي هغه بیماریان دې څخه ختمېدلې چې هغه بیماری د حب الجاه د حب المال وه نورې بیماریان هم پکې وي خو دا دوه غټې بیماریانې وي نو آیات کې شری درې اوامر دي او ما اوس وویل چې دې ته امور مصلحه هم ورته وایي امور مثبته هم ورته وایي امور مثبته څه مقصد شو د دې اعمالو د اهتمام او پابندۍ په وجه باندې سره د الله په دین مضبوطیږي او امور مصلحه مقصد داری چې سره دې اعمالو پابندی کوي نو د هغه مزاج او طبیعت داسې جوړیږي چې هغه بیا دین ښه قبلی په اسانۍ باندې قبلی او بل ما وایي چې دې اوامرو سره د یهودو د مرضونو علاج هم کېده یهودو کې چې کومې بیماریانې وي نو د هغې علاج په دې باندې کېده چې دوی د مونځ پابندي وکړي او زکات ورکوي دویم د دې اهمیت د مونځ او زکات هم معلومیږي چې ګوره دا مونځ او زکات دا دومره اهم عبادت دی چې دا الله په بني اسرائیل هم فرض کړي وو څنګه چې دې امت باندې مونځ فرض دی زکات یې فرض دی نو دا په مخکنو ادیانو کې او په مخکنو خلکو باندې الله تعالی دا فرض کړي وو درېیم په آیات کې دې ته اشاره ده چې د جمع مونځ فرض دی ځکه ورکعوا مع الراکعین د دې تفصیل لوستو را روان دی بعض علماو د دې نه استدلال کړی چې مونځ په جمع کول دا فرض دی ځکه الله تعالی څه وایي ورکعوا مع الراکعین رکوع وکړئ یعنې مونځ وکړئ چې سره د مونځ کوونکو نه نو مونځ په جمع باندې وکړئ څلورم دې ته اشاره ده چې رکوع دا رکن دی په مانځه کې د مانځه خپل فرایض خپل ارکان دي په هغه ارکانو کې یو رکن څه دی هغه د رکوع هم دی د دې بحث وروسته روان دی و آتو زکات دویم امر داره چې الله زکات ورکوي زکات په قرآن کې په څلورو طریقو ذکر کیږي یو طریقه داره چې دې باندې الله امر کوي لکه هلته امر دی و آتو زکات دویمه طریقه داره چې الله دا د مؤمنانو صفت دی زکات ورکول لکه دا سورة بقره یو سل واویا او دوه سوه واویا کې دا راځي چې د مؤمنانو صفت زکات ورکول دي دریم دا چې الله وایي دا زکات په مخکنو امتونو هم فرض و سورة انبیاء درې اویا نه دا معلومیږي چې زکات په مخکنو امتونو هم فرض و او څلورمه دا چې د زکات فائدې ذکر کوي تقریبا لسو پورې فائدې د زکات دا بیان شوې دي سړی زکات ورکوي نو د دې فائدې څه دي نو لس فائدې د زکات ورکولو دا ذکر شوې دي نو بهرحال د زکات مسله قرآن پر څلورو طریقو ذکر کړي یو دا چې امر کوي د کواتو زکاته کې امر دی دویم دا چې زکات ورکول دا د مؤمنانو صفت دی او دریم دا چې الله وایي زکات دومره اهم عبادت دی چې دا مخکنو امتونو باندې هم فرض و او څلورم د زکات فائدې ذکر کوي لس پورې فائدې ذکر کوي چې زکات ورکولو کې دا فائدې دي ورکعوا مع الراکعین دا دریم امر دی یاد کی ورکعوا مع الراکعین څه مقصد دی نو دې کې مفسرینو یو توجیه کړی یو مختلف توجیهات دی خو یو توجیه داره چې د یهودو مانځه کې رکوع نه وه نو ځکه الله تعالی ورکعوا مع الراکعین خو دا توجیه کمزوری ده دویم معنی دا ده چې ورکعوا مع الراکعین صلوا مع المصلین مونځ وکړئ سره د مونځ کوونکو نه یعنی مونځ په جمع باندې وکړئ دویم معنی دا کوي او دریم معنی دا کوي چې رکوع نه مراد عاجزي کول دي ورکعوا مع الراکعین څه معنی عاجزي وکړئ لوی او تکبر مه کوئ یهودو کې لوی او تکبر ډېر و الله وتو چې ورکو مراکین عاجزی کوي د لوی تکبر نه ځان وساتي. نو بار هر یو قول داري چې ورکو مراکین دا امر در کو ولې کوي چې کده يهود مازه کوي رکو نه و. او دا قول ضعيف دی چې ګنې يهود مازه کوي رکو نه و، دا وی مازه کوي رکو و. سورتي ان عمران نه باندې میګی درې سره ختم دي چې ته مریم بیبی ته امر در کو شو ولې دا دویمه توجی هم صحیح کېدی شي چې ورکعو مونږ وکړئ سره د مونځ کوونکو نه، یعنی مونځ په جمع سره وکئ. او دا دریم قول چې دی چې ورکعو مراکین عاجزي وکئ، نو دا معنی هم صحیح ده، خو غوره توجی دغه ده چې رکوع نه مراد څه شي؟ مونځ شي. او مقصد یې دا ده چې مونځ په جمع باندې وکئ، یعنی د جمع مونځ چې کوئ واقیمو الصلاة معنی مونځ وکئ، او ورکا و مراکین سمانا مونس پا جمع سرا وکی. نو اقیم و سولاتا که سر دو منزه امر دی، او ورکا و مراکین که دو جمع امر دی چی مونس کوی نو پا جمع بانی چلی مونس وکی. بی دیاد بانی دیروگ تفسیر قرطبی کلی تقریبا سلور دیش بحثون دیاد متعلق ذکر کلی، او پا دی واقیم و سولاتا بی جمله بانی دیر تفسیری بحث کلی ری. خو مونږ دې ځای کې معمولی مختصر غونې بحث ته هغې نه را نقل کوو چې هغه وایي جمع ته په حاضرېدو کې درې قوله دي، یعنې د جمع حکم څه دی. نو درې قوله په دې باره کې ذکر کړي. یو دا چې جمهور وایي جمع سنت مؤکده ده، یو قول دا ذکر کړی. دویم قول دا ده چې بعض علما وایي جمع مونځ دا فرض کفایي دی، او دریم قول دا ذکر کړی چې جمع کول دا پر جائن عمل دی. نو درې قوله تفسیر قرطبی دې ځای باندې ذکر کړي. یو دا چې جمع سنت مؤکده ده، دویم دا چې دا فرض کفایي ده، او دریم قول دا ذکر کړی چې دا سره پر جائن ده. بیا دا اقوالو د هغې متعلق دلایل هم ذکر کړي دي، خو بعضې احادیث داسې هم راوړي چې د هغې نه د جمع ډېر په زیرت معلومیږي. یو روایت یې دغه هم نقل کړی چې د جمع مون د ځان نه مون د ویشت درجې غوره دی، بل روایت کې پنځویشت درجې راځي. دغه روایت یې هم نقل کړی چې د جمع مون د ځان نه مانځه نه پنځویشت یا ویشت درجې دا غوره دی. دان یې بل روایت یې ذکر کړی دی چې په هغې کې دا راځي، نبی علیه السلام یو سړی اذان واوري او دی جمع ته حاضر نشي نو مونځ یې نه کېږي. البته که معذوره ای نو بیا صحیح ده، خو که معذوره نه ای سړي شرعي عذر نه ای، او اذان وشي او دی جمع ته حاضر نشي نو مونځ یې نه کېږي. دغه روایت یې نقل کړی. بلې دا روایت نقل کړی صحابه کرام وایي چې زموږ په وخت کې به د جمع نه به هغه سړی پاتې کېده چې هغه ښکاره منافق و. وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. زموږ په وخت کې به د جمع نه هغه څوک پاتې کېده چې هغه ښکاره منافق و. دارنګه بل لواد کې راځي، نبی علیه السلام وایي چې زمونږ او د منافقینو فرق داری چې موږ د ماخوستن او د سحر جمع ته حاضریږو، منافقین دې ته نه حاضریږي. سړی چې د سحر جمع ته او د ماخوستن جمع ته نه حاضریږي دې ته هم نبی علیه السلام منافق ویلی دی. دارنګه بل لواد یې نقل کړی چې نبی علیه السلام وایي زما زه کله اراده وکم چې دا خپل کورونه وسېزم چې هغه جمع ته نه حاضریږي. روایت کوي په حرقها علیهم، په دې باندې کورونه وسېزم، یعنی کوم خلک چې جمع ته نه حاضریږي دا خلک او د دې دا کورونه زه وسېزم، یعنی دا خلک هم په دې کورونو کې وسېزلی شي. دغه روایت یې نقل کړی دی. دغرنګې بل روایت یې دا نقل کړی دی چې نبی علیه السلام وایي که چېرې تاسو د جمع مونځونه پرېږدئ نو تاسو به د خپل نبی سنت پرېږدئ، او که د خپل نبی سنت پرېږدئ نو ګمراه به شئ خامخا. یعنې جمع پرېښودل دې ته نبی علیه السلام څه ویلي؟ ګمراهي ورته ویلي، چې دې باندې انسان ګمراه کېږي. د بعضې روایت کې ورته څه وه؟ منافق یې ورته ووه چې ښکاره منافق یې هغه انسان چې هغه جمع ته نه حاضرېږي. نور هم داسې وکړ غونې بحث کړی په دې باندې، او ډېر مسائل دې متعلق ذکر کړي دي. اگر واتی نقل کرے چ نبی علیہ السلام یو سرے دا مانزه په انتظار کې وخت یې رہی یا داننګي ګوره دا ځان له فضیلت لري سره مخکې نه جمعه او جمعه ته حاضر شي او د جمعه په انتظار کې کم وخت لري دا ټول په مانزه کې حسابي دا که یو سره جمعه ته د مخکې نه لسمنټ اپاوټ انشمنټ نیمه ګنټه مخکې لاړ شي نو دا ټول وخت په مانزه کې حسابيږي بل د دې مړ په فضیلت د سره مونږ کې په خپل ځوان یو وخت پورې ناشي اکثر خلکو دا عادت دی چې مشر کله جمع او ټیم پوره شي نو حاضری کوي مخکې نه حاضری نه کوي دغه یو کمی دی یا بعضې خلک چې کله سلام وګرځي نو پوری د جومات نه وځي حالانکه د دې ډېر لوی فضیلت حدیثو کې راغلی نبی علیه الصلوة والسلام وایي چې یو سړی لمونځ وکړي او بیا په خپل ځای باندې د یو وخته پورې ناست شي نو ملایکو ته دعاګانې کوي چې اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم توب علیه الله په ده رحم وکړي الله درته بخښنه وکړي په ده باندې الله مهرباني وکړي نو دغه ټیم کې که سړی په دې مانځه په ځای باندې 15 منټه کښېني نو ملایک د ده لپاره خصوصي دعاګانې غواړي د دې ځان له فضیلت دی ګوره د جمعې ځان له فضایل دي او دغنګې د تکبیر الله ځان له فضایل دي په اول سر کې ودرېدل دا ځان له فضایل لري په ښي طرف کې ودرېدل دا ځان له فضایل لري د مخکې نه د مانځه ته حاضرېدل او د مانځه په انتظار کې وخت تېرول دا ځان له فضایل لري بیا یو سړی منځو کې په خپل ځای باندې ناست وي دا ځان له چېرې ډېر فضایل لري خو دې باندې دارنګې جوماتونو ته ډېر قدمونه اخیستل دا ځان له چېرې فضایل لري اوږد بحث یې دې باندې کړی دی خو موږ ته دا یو څو ټکي راواخیستل تفسیر قرطبي غالباً څلور دېرش مسایل دې ځای باندې بیا بیان کړي دي نو اقیمو الصلاة الله یې پابندي کوي د مانځه ورکوي زکات ورکه او رکو کوي یا مونځ کوئ مهر راکئ سه د مونځ کوونکو نه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون دې آیت کې مې څو خبرې بیانوي یو په دې کې زورونه ورکوي په عمل نه کولو سره د علم نه یعنی هغه چاله سخته زورونه ورکوي چې هغه الله پویه کړی علم وسی او بیا هم په خپل علم باندې څه نه کوي عمل نه کوي او ډېره سخته زورنه ده ځکه یو اتامرون الناس دا د زورنې لفظ دی دویم وانتم تتلون الکتاب دا د زورنې لفظ دی افلا تعقلون دا بیا د زورنې لفظ دی نو درې کرته د زورنې الفاظ ذکر کوي د هغه چا دپاره چې هغه په خپله خبره باندې یا په خپل بیان باندې یا په خپل علم باندې عمل نه کوي دویمه خبره په آیات کې دا ده چې دې آیات نه د هغه واعظ ډېر مزمت معلومیږي چې هغه واعظ کوي او په خپله سهیي بېعمله وي د بېعمله واعظ دپاره ډېره زورنه ده دې آیات کې درېیم چې دا مسله معلومیږي چې یو سړی په خپل دعوت باندې عمل نه کوي نو دا د یهودو سه مشابهت دی ځکه د یهودو طریقه دا وه چې هغوی به امر بالمعروف کوه په خپله پرې عمل نه کاوه نهی عن المنکر به یې کوله په خپله به نه منع کېدل نو هغه عالم یا هغه انسان د یهودو سه مشابه دی چې هغه امر بالمعروف کوي دعوت چلی خو په خپله د خپل دعوت باندې یا خپل تبلیغ او بیان باندې څه نه کوي عمل نه کوي او بیا بعضې علماو دا خبره هم کړي چې یو سړی په خپله خبره عمل نه وي نو دی د بیان هم نه کوي دعوت هم دې نه چلوي اگر چې دا خبره کمزورې ده ابن کثیر په دې باندې بیا ډېر رد کړی دی چې هغه یو سړی که په خپله خبره عمل نه هم کوي خو بیا هم دې دعوت نه پرېږدي ځکه دعوت ځان له عمل دی او په دې باندې عمل کول ځان له عمل دی نو دا زورین دی سړی د امر بالمعروف اله کوي چې کله دی په خپله په ټولو معروفاتو څه وکړي عمل وکړي یا نهی المنکر دی اله کوي چې کله په خپله د ټولو منکراتو نه منع شي ځکه یو خو دا د چا په وس کې هم نه ده او بل دا چې خامخا د سړي نه کمی زیاتی کېږي نو که دا زوري شي او دا له شر شي د دعوت دپاره نو بیا به دعوت په دنیا کې بیخي بند شي وبدرېږي د دې وجې نه یو روایت دغه نقل کړی دی چې نبی علیه السلام وایي هغه روایت بیا د سند په اعتبار غریب ګرځولی وای کوم عالم چې په خلکو ته دین خی او په خپل په عمل نه کوي د دې مثال دی دی وی دی وا په خپل باندې سوځي او خنور خلکو شکی ایرنا ور کوي نو دا نه دا عالم نور خلکو په پیدا ور کوي او په خپل دې نقصان ته روان دي خپل علم باندې عمل نه کوي خپل دعوت او بیان باندې عمل نه کوي بل روایت ذکر کړه چې نبی علیہ السلام وی د معراج په شپه باندې زما په داسې قوم باندې تیرېدل وشو چې د هغې دا شونډې به د اوسپنو قینچانو باندې کټ کولی شوې د اور قینچانې وې په هغې به شونډې کټ کولی شوې وایي دا هغه مقررینو او هغه خطیبانو چې هغه بیان کوي امر بالمعروف نهی المنکر کوي خو پخپله پې څه نه کوي عمل پې نه کوي او بیا یې بل یو روایت نقل کړی دی چې نبی علیه السلام وی الله امیانو ته به د قیامت په ورځ هغه معافي کوي چې به علماو ته نه وي ځکه د علماو د نیک عمل ثوابونه هم ډېر زیات دي خو چې کله ترې غلطي او ګناه کېږي نو بیا عذابونه هم ډېر دي او یو روایت یې دا نقل کړی دی نبی علیه السلام وی چې څه خلک د جنتیانو به جهنمیانو ته راښکاره شي نو دغه جنتیان به ورته وایي چې موږ خو چې جنت ته راغلي وو نو ستاسو هم زده کړه کړې وه ستاسو نه هم زده کړه کړې وه په هغې مو عمل وکړو دی او جنت ته راغلو نو هغه جهنمیان به ورته وایي چې موږ خو به تاسو ته بیانونه کول خو به خپله هم په دې خپل بیان باندې او خپل دعوت باندې څه نه وو عمل هم پرې نه وو نو بهرحال دې ایتونه کې هغه چاله ډېره زورونه ورکوي چغه بل تواز او نشرت او پخپله پخپل واز باندې سن کوي عمل نه کوي دا ننګي یو بل واقعا نقل کړی عبد الله بن عباس ان هوته او سړی را لای هغه ته وې جماي اراده را داو د امر معروف او نهي منکر نه هغه وې سید خو یو درې ته نه دسی چې هغه ته ډیر خیال کول غواړي دا غي د مسله شرمنده به اندشي یو دا د چتا مرون الناس بالبر یو دا یاد دویم آیات دا چې الله تعالی وی لم تقولون ما لا تفعلون سورة الصف کې آیات راځي دریم آیات دا شعیب علیه السلام وی وما اريد ان اخالفكم الى ما نهاكم عنه سړی چې دعوت چلی نو دې درې آیتونو ته کتل پکاري هسې نه سړی دې آیتونو مستاق ونه ګرځي او ابراهیم النخعی رحمه الله وی چې زما بیان تر درې وجو دې درې آیتونو د وجې زړه نه کیږي چې زه خلکو ته بیان وکم نو بیان ته مې د درې آیتونو د وجې نه زړه نه کیږي یو دا یاد دی چې تا مرونه الناس بالبر او دویم آیت دغه ده چې لم تقولون ما لا تفعلون او کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون او دریم شعیب علیه السلام چې وایي وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ابراهیم النخعی ډېر لوی امام تیر شوی دی امام بانی پر رحمه الله د استاذانو استاذ کیږي خو هغوی د دې درې آیتونو د وجې نه زما بیان تړه نه کیږي دارنگ عبداللہ بن عباس انہو آسلی تا وی چی تا دعوت چلی امر بالمعروف و نهی منکر کیا نو دید ریتو نو خیال ساتا خب بیا علماء دام دی که چی ابراہیم النخعی چی کم خبر کلی نو دا پاق وقت محمود دا چی کل بل عالم موجود و دعوت پر زعین لی کلی والاقا کی بلوی عالم نی دعوت پر عالم بانی پر زعینی نو بے با خام خواد دعوت چلی ولو کل کمی زیتی تی ام کی گی خو دعوت به بیم نپریری نو خلاصه داره چې خه خبره داره چې کم عالم یا کم واعظ واعظ کوي یا کم عالم بیان کوي علم خلکو ته ښیي نو ښه طریقه داره چې رب د خپل علم باندې د ټول نه مخکې عمل وکړي یا د خپل واعظ باندې ټول نه مخکې عمل وکړي او دا یاد دا مقصد نه دی چې ګنې سړی به د هغه پورې بیان نه کوي تر څو چې مکمل عمل پرې نه یې کړی دا خبره هم صحیح نه ده ځکه بیان کول دعوت کول دا ځان د ذمواري ده او په دې بیان او دعوت باندې عمل کول دا ځان له ذمواري ده که په دې یوه خبره کې سړی نه کمی کیږي نو دا بله دې نه پرېږدي د یو سړي خپله عملي کمزوري نو بیا هم دې دعوت نه پرېږدي ځکه د عملي کمزوري ځان له یو نقصان دی یو ګناه ده خو بیا بیان پرېښودل دعوت پرېښودل دا بل یو نقصان دی نو د یو کم یو نقصان ده وایي نو دا بل نقصان دی نه کوي ما تامرون الناس بالبر آیتا شکم کوئی نور خلق تا دنے کئی یہ واقع کے راجی ابو عثمان الحیری او دیر لوی بزرگ انسان تیر شوئے اب خلق تا واضح و نصیت کا یو ځل واس په ځای کې ناسو ډیر وخت خاموش ناسو، نو چا ته خبره وکړه چې خاموشه ناغه وته وی وغیر تقین یامر الناس بالتقا طبیب یداوی و طبیب مریض وی وغیر تقین یامر الناس بالتقا، اشاره یې ته وکړه چې په خپل رب کې تقوا نشته او نور ته تقوا خبرې کوم، او طبیب یداوی و طبیب مریض وی زما مثال د طبیب دی نور علاج کوم په خپل سیما بیماری ما. دا د اول خاصاری خبره وه، دی لوی بزرگ و لوی صوفی و او لوی عالم هم و، دا خپل یو خاکساری او د عاجزۍ د وینا دا خبرې وکړې چې زه په خپله رب کې تقوا نشته نورو ته تقوا خبرې کوم، یا په خپله بیمار یم او د نورو څه کوم علاج کوم. دا خبرې چې وکړې دغه مجلس کې و چې څومره خلکو ناست هغه ټولو وژړل د دې خبرې سره، چې اشاره دې ته وه چې یو سړی واز کوي او نصیحت کوي، په کار داره چې د هر شانه مخکې دی پې د عمل کولو ډېر اهتمام وکړي، ځکه چې د عمل اهتمام نه کوي نو دا د یهودو مزاج و د یهودو خوی و چې تا مرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، تا مرون الناس یا تاسو کوم کوي نور خلکو ته بالبر د نیکۍ، نور ته به د نیکۍ امر کاو و خپل ته عمل نه کاو، و تنسون انفسکم او پردی تاسو خپل ځاننه، نسیان دلته معنی د پریښودلو سره دی، وطن سانه پر دې ان پوه شو کوم خپل ځانونه، وانتم تتلون الكتاب حال دار تاسو لولې کتاب لرا، حال دار کتاب لولې سمانه جاهلان هم نیوي پوهه وي په خبره پوهیږي، افلا تعقلون تاسو عقل نه لري، افلا تعقلون به زور نه صاف کې عقل نشته، یا دا چې تاسو دې په قباحت نه پوهیږي، افلا تعقلون تاسو عقل نه لري، یو معنی دار یا افلا تعقلون تاسو نه پوهیږئ په قباحت د دې عمل باندې، د دې عمل په قباحت نه پوهیږئ، تاسو بخښ پوهیږئ نو بیا ولې داسې کار کوئ، واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین. په دې آیت کې نهم امر ذکر کوي او په دې کې د دوه مرضونو علاج کوي، دوه مرضونه چې کوم په یهودو کې وو نه هغې کې دوه بیماریانې وې، مخکې مونږ وویل چې یو د هغې صدایره وه چې زمونږ آمدني خرابیږي، او بل دا چې زمونږ هغه مشري خرابیږي، نو د دې د علاج دپاره الله تعالی دا دوه امرونه وکړه، یو دا چې استعانت د الله نه غواړئ په صبر، او دویم په مانځه باندې، ځکه د صبر او د مانځه د وجې نه سړی صبر کوي د مانځه پابندي کوي نو په دې انسان کې دغه بیماریانې ختمیږي چې هغې ته حب الجا او حب المال ویلی کیږي. یهودو کې دا دوه بیماریانې ډېرې زیاتې وي، او په دې وجه د نبی علیه السلام ملګرتیا به نه کوله، که مونږ د ده ملګرتیا وکړو دا ومنو نو زموږ مشري او مدني دا متاثره کیږي. واستعینوا بالصبر، امداد وغواړئ په صبر او مانځه باندې، امداد وغواړئ، امداد په څنګه وختلی کیږي؟ امداد په دې طریقه باندې وختلی کیږي چې یو سړی مثال مونځ کوي نو په دې انسان کې د دنیا سره مینه چې دی کمیږي، دغه حب المال کومه بیماري چې وه دا یو علاج پرې کیږي، او په صبر سره د حب الجاه علاج کیږي چې د یو سړي سره مشرۍ مینه وي او د مشرۍ د شوق د وینه دین نه مني یا د دین تایید نه کوي، نو استعانت په دې طریقه په دې باندې غوښتلی کیږي چې کله یو سړی صحیح طریقه مونځ کوي دارنګې صبر کوي نو بده کې دغه بیماري کوم روحاني مرضونه چې دغه روحاني مرضونه بده انسان کې ختمیږي. او دا آیت دا معلومه شوه چې نیک اعمال دا ګرانی خو هغه چا ته اسانی چې کوم سړی د الله نه یېرېږي، وانها لکبیرة الا علی الخاشعین، یو سړی کې د الله نه یېرئ نو نیک عملونه کول په هغه باندې ګران نه وي، نیک عملونه کول هغه ته به اسانی سمر سری یہ اللہ نے ڈے رہی دونوں تو دینی کارنا بے ڈیر اثاری دینی کارن و پاک شبہ نے بوجھ کے گی چاہد اللہ نے نہیں رہے گی او دینی کارن او تو آسانی والی وجہ دار دو آخرت بانی نظری داخیرت پر ثوابون بانی پر اجرون بانی نظری اگیت سوچی پر دے وجہ دینی کارن آغتا آسانی گی او حدیث شریف کی مرادی چھے نبی علیہ السلام پر دے آیا دمر عمل کاو چھے کلا پر نبی علیہ السلام سے پریشانی را لنو پر زعی لسولات مانزتا بے میلان کاو نبی علیہ السلام با کلا یو مشکل برا لے غم با پیرا لے نو نبی علیہ السلام با مانزتا میلان اوکو نو گورا دیاد بانی عمل کول داری چھے او سری بانی پریشانی و غم راشی پر کار دار جلیل منز پر بندی ہوگی دانی واقعی که رازی علی رزان هوی در جنگ بدر پشفه بانی نبی علیه سان طول شفه ولار و منزنه کول دعاگانی کولی در سبا پوری ندغم یو سخت امتحان و جنگ بدر سخت مرحاله و پده که نبی علیه سان طول شفه منزنه کول دعاگانی وفتری ندیاد بان عمل کول داری چه دغم اینگه حالت پسری راشی چه سره در منز پابندی او احتمام دیر وکی دارن یہ واقعی کہ راضی عبداللہ ابن عباس انہو داغا رو رو چاولا خبر ورکو چی رو دیو پاس شویرے نو دے قورن ترابتا شو سورلی بانی دے روانو سورلی بانی سورو نو ترابتا شو دورا کات منزیو کو او بے ایرو صلیاتو رسی اللہ تعالی یوستعینو بی صبری وصولا درور دمار خبر چی کلا ورک لیشو نو بدایات بانی پوری عملو کو چی منزی بانی ودی دی دورا کاتا نپلی وکلا بدرواد کی دا سے راضی چدیا پر سفر کے اچھا دلور نمار خبر اور شدور دی اپاس سویدا نہ داوا سلم دا فوری دورا کھاتا منزو کو او دا تھی وہ لوستا نسمانہ پدیت بان عمل کو دا رشکل پریشانی دا باند راشی دا غم خبر راشی سلم منصب علی ادری گی او یہ دورا کھاتا وہی دا دیت بان عمل کو لی واستعین امداد واڑی پا طول کارونو کی بے خاص کر بن اسرائیلو تاو چفتاو شکم روحانی مرزو ندی نو دی علاجو کئی پا صبر و منزبانی اندادو غالی دا اللہ نا پا طول حاجتو نکی خو خاص کر چی پا بن اسرائیلو کی کم مرزو نو نو داغی علاج سرے پا صبر او منزر سرے او بید آیات اگر چی بن اسرائیلو تا خطاب دے خو حکم عام دے یعنی دا حکم پا بنی اسرائیلو پوری خاص نو چگنی صرف اغیط دا امر او بل چاہتا نشتا نا دا امر ار چاہتا دے ار چاہتا نا دا امر کئی چی دا صبر او دا منزو پا بندی ہو کئی صبر پا قرآن کی یو سل دری کرتی راغل ہے دے او بے دا صبر دو قسم دے یو تا صبر مضموم وی ناکار صبر کول لکا پا ناکار کار یا ناکار حالت بانی صبر کول دیتا صبر مضموم وی ناکار صبر بازی تونو کی دام رازی ناکار فما اصبرهم علی النار چی رازی اللہ شاہ جیبا صبر دیتا دی پور بانی نو دغم صبر دی خدا تا صبر مضموم وی او دویم صبر ممدوح دی صبر محمود خس صبر کول نو صبر محمود دا تو قرآن کی بیڈیر زیاد راجی او صبر سلور غر قسمون لدی صبر یعنی سلور قسم دی یو صبر دی پا مصیبتون باری صبر دی پا مصیبانی مصیبت راشی و پاقیبانی صبر کئی لکہ ابراہیم علیہ السلام پا غور بانی صبر کلیو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پا جدائی بانی صبر کلیو نو یو صبر دی پا مصیبت باری دویم صبر دے پا عبادت بانی سنے پا عبادت بانی کلا کی اٹھیں گی نو دیتا ہم صبر وی لیکن یہ صلیب روجہ مثال نیسی روجی تزان کلا کی دا صبر دے دا قرآن تلاوت کئی پا دیبانی صبر وی کی دا قرآن در سناسی دام صبر دے نو دا صبر کم صبر دے صبر دے پا عبادت بانی دریم صبر دے دو گناہون نا یسرے گناہون نا زان ساتی نا دام صبر دے سلورم صبر دار سرے دنیوی لزتون نا صبر وکی نا دیر پار چی دو اخروی لزتون نا محروم آنشم نا دا سلور غر پسمون دے جی یو صبر شو مصیبتونو باندې، او دویم صبر دے پا عبادت باندې، دریم صبر دے دو گناہوننا، او بل صبر دے دو چانا دل عزتون دو خوند دنیاوی خوندون نسلے صبر وگی دیر پا دا اخیرت خوندون می نصیب شی، دام سلے صبر دے دل دا صبر دے طول اقسام متشامل لے واستعینو بی صبر. اللہ چی دا صبر امر کئی نو پا دے سلور طریقو بانی صبر کول دا پکار دی. دا وسوالا دے تا تخصیص بعد تعمیم وی ذکر صبر مانجتا عام شامل لے باقی موگا چی یو صبر دے پا عبادت باری نو صبر پا عبادت پا دے کی موزم داخل دے خو صبر عام دے سوالا سر خاص دے لیتا سوی تخصیص بعد تعمیم وطا وی داوالے کی دا در دیر احتمام دو وجنا چی گوری پا عبادتون کی موز دیر اہم عبادت دے نو پا دیو دی مانجتا سکیرہ بار بار رازی مخیم وی راقیم سوالات دلتا وی چی وسوالات دان یہ مخیتون کی ذکر شو وی یقیمون سوالاتا نو دی مانجتا سکیرہ بار بار رازی دکا دا پا منزون کی عبادتون کی دیر اہمیت لری و انہا یقینن دا عبادت انہا زمیر دی عبادت تراجی لے کم عبادتا چغا صبر صلات مراد دے یا و انہا دا استعانت امدابو خفل پا صبر منزبانی لکبیرتن خام خاگران دی اللہ الخاشعین مگن نپی لیدن کو بانی. پا دی جملہ کی مقصد ترغیب دے خوشو تا چی پا زان کی خوشو پیدا کئی دیکھا چکل تا چی پا زان کی خوشو پیدا کئی نو بے بتاسو عبادتون سی آسان بئی پدے بانے چلے طول عمال سانیے گی سنے کی خوشوع راش دانان اب کی یہ راشی دانگی عجزی و خاکساری پہ سنے کی راشی نو پاغا بانے چلے عبادتون او تو آسانیے گی اولی آسان شی ذکر دپا آخیرت نظری پاجرون و سوابون بانے نظری لکہ او سلے ویزر رو جنی سم نو در روجی سوابون تے پکری نو رو جاو تا آسانی دا قرآن درس کئی تلاوت کئی دا دی سوابون تی پی کری دا قرآن تلاوت او درس ورت آسانی یا دارنگی جہاد کئی جہاد گران شئی خودت آسان شی ولی ات آسان شی دا که سوابون تی پی کری نمبر حال پا جنت نظری پا آخیرت بان نظری دا اللہ پا دیدار نظری دا اللہ پا رضای نظری دا دی اعمال و غاجنو سوابون تی پی کری نزکر اعمال پسری بانی آسانی گی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ لِّلْخَاشِعِينَ پدی جملہ کی قسم ترغیب دے چاہتا خوشو تا چھ پزان کی دا عاجزی او دا اللہ نے دی یہ صفت پیدا کی نو تا سے مدار طول کرنا بتا سانی صبر بم دتا سانی منجن بم دتا سانی او نور اعمال ان تو سہی آسان بئی نو واسعین ان دا دو والے بے صبر پر صبر قبول بانی و صلات و منزبانی و انها یقینن دا امداد وختل پس صبر و منز لکبیرتن خامہا گران دی الا للخاشعین مگر نفریدن کبانی الذین یظنون انہم ملاقو ربهم و انہم الیہ راجعون دیتا صفت موزحہ وے لے کی گی دا صفت موزحہ دے دا الخاشعین دا پارا صفت موزحہ سمانا د خاشعین د معنا وضاحت کئی چې خاشعین چاته ویلې کیږي نه لوی الذین یظنون انهم ملاقو ربهم یعنی خاشعین هغه دي چې هغې د الله تعالی ته پور ګرځېدلو باندې دغه یقیني چې داسې یو ورځ به روانه ده چې موږ به د الله مخې ته چرې ودرېږو او زموږ سبا د زرې زرې حساب کتاب کیږي او دا غین روس تا با تشکیل جنتا یا جهنم تا چه دا عقیده دیو سریی نو دا دشانه دیو خاشعین نده دیلی دونو کن اللہ نده دی یه را بیردی رکیی بیدیزه که دی زون پا بارا که و قایده علماء و ذکر کری دارنگی در جعون بارا که قایده علماء و ذکر کری زون بارا که دا قیده ذکر کری دا چه زون کلب قرآن که راشی نو دا پا مانا دی یقین سرائی زوان چی قرآن کی راشی مانا چا سرائی دی یقین سرائی دا مجاہد رحمہ اللہ نقل لی چھ کل زن پی القرآن فہوا علم یا فہوا یقین. ابن جریر ابن کثیر نقل کی او سندیم سید دی روات نیو خیدہ دی جائے کی دارا چھ زن دا پہ مانا دا شک سرم را دیو مانا دی خوچ قرآن کی راشن مانا چا سر بی دی یقین سر بی لکا سورت حق کی راجی چھ انی زنان تو انی ملاقین حسابیہ یقینان زما یقینو انی زنان تو زما یقینو زن پہ مانا دی یقین یا پا زنو انہم مواقعوها پا زنو دی با یقینو کیالتم زن مانا چا سر دی یقین سر دی یا دلتا یا زن نون مانا سر یقین کئی خلاصه دارا چی زن پا مختلف و معنو سر رازی خوشی قرآن کی راشی نو مانا دا چا بکوی دی یقین بکوی لکا زن پا مانا دا شک سرم رازی پا مانا دا امید سرم رازی پا مانا دا یقین سرم رازی و قرآن کی معنی دی یقین سر نوجه زن نو سمانا یقین کئی زکر زن دا اخیرت بارا که نکای پی کئی گی اخیرت بارا که با دا شک و دا زن عقیده نداری بلکه دا اخیرت بارا که با دا یقین عقیده کلک یقین بری رای چه قیامت برا جو دا اللہ مختب و دری گونه زکر زن پا معنی دی یقین سر ری دوی مقیده مپسیرین و پا لقا و ملاقات کی ذکر کری انه ملاقو ربهم ملاقو سمانا واپس کی دون کی رخبل رب تھا لقا تو مانا دا واپس کی دون سرا دا مانا ایلا لکا ان اللذین لا یرجون لقاءنا آلتم لقا مانا دا واپس ای سرا دا یا بل هم بلقاء ربهم کافرون یا وقال اللذین لا یرجون لقاءنا نو دا لقا تکی چرازی کم زینو کی یا دلتا ملاقو لپد راغ لے نو دا مانا چا سرے دا واپس ای سرا چی انہم ملاقو دی پی وسکی دون کیلی دانگی واپس کی دون کیلی چاہتا خپل رکھتا نو دا قائدہ مپسیرینو پدیات بانی ذکر کری یو دا زون بارا کی چی زون پا مانا دی یقین او دویم دا لقا او ملاقو پا بارا کی چی دا مانا دا چاہ سای دا واپس ایو دا گرزی دون سر رئی او انہم الیہ دی بخاص اللہ تو واپس کیے گی دا الیہ جاری مجوری دا حسر دا پانا مخی کرے رہے چی دا واپسی بس صرف اللہ تو بل چاہتا بنائی لکہ دا قیامت پورا دا اللہ نماسیوا بل مالک بنائی دا بل چاہ سبا واکا بی خیار نئی واکا بی خیار دا قیامت پورا دا صرف دا اللہ سرائی نو اللذین حقا کسان دی دا عجزی کون کی حقا کسان دی یظنون شیقین کی انه ملاقو شیقینن دی واپس کی دون کی دی یا دی ملاوی دون کی دی لخبت رفت سرا و انه یقینن دی الی خاصا لا پاکتا راجعون واپس کی دون کی دی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین دینا سلورم باب شروش اول باب کی سورۃ بقرہ سلور حصے وا پاول حصے کی سلور بابو نو اول باب کی شل آیتو نو پائے کہ درے ڈل بیان و بطور تمہید دویم ڈل دویم باب یا ایہ الناس عبودون شروع شو پائے کہ دعوت توحید و پائے پنځه دلائل عقلیہ ذکر شو او بے اثبات در رسالت و بے تخفیف و بشارت و او جواب دو شبہ و شو او بے سلور نعمتونا آغا ذکر شو بے دیا بن اسرائیل نا درین باب شروع شو دے جا پورے درین بابو پدے کہ دری خباستون دی یہودو ذکر شو تحریب او دورنگ تلبیس سو تحریب کی تمانی حق او ترکی عمل او دری خسی پتونه د مؤمنانو ذکر شو صبر صلات او ایمان بالآخرت یا بنی اسرائیل دینه سلورم باب شروع کیږي دا شپږ نوی پوری پدې کې ټول شپږ خطابات دي پدې باب کې خدای کې ټول د الله نعمتونه ذکر کوي بنی اسرائیل باندې چې کله بنی اسرائیل کې د الله صحیح دین او صحیح خلافت قائم کړو اللہ پیدا نعمتونه کړیو او بیا د دې قباحتونو هم ذکر کړي د بنی اسرائیل چې ګورې کله په دې کې د الله په دین کې کمی رااله نو د دې کمی او د دې قباحتونو په جنار دینه خلافت نقل کوشاته بنی اسماعیل ته عربو ته اول نبوت او خلافت په بنی اسرائیل کې وو خو بیا دین اخیر کې نقل شو چاته بنی اسماعیل ته عربو ته لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عربو نو دا ول دې کدی کې رب سره ته خباستونه ډیر پیدا شو نقصان نه ډیر پیدا شو الله دې دغه نعمتونه واخستل او په دې باب کې ټول شپږ خطابات دی اول خطاب د دوه شپې تم پورې دی په دې کې یو خاص خطاب کوي بنی اسرائیل ته یا بنی اسرائیل شکرو نعمتی التي خاص خطاب دی بنی اسرائیل ته او دې کې مخصوص ترغیب دی او بے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس پدے کی بے تخویف ذکر کئی او دو اجنا جیناکم من آل فرعون نا لدین روستا تنعمتنا او دو عذابون ذکر کئی تنعمتنا او دو عذابون او بے دے خطاب تا تیمہ کئی پا ترغیب بانی ایمان او عمل صالح تا نیابن اسرائیلہ پاول کسرے خطاب خاص دے او په دې کې سره ترغیب دی اوسکورو نعمت یلتی دا سره ترغیب دی واتقو یوما لا تجزی نفس دې کې سره تخویب دی وان جیناکم من آل فرعون نا لدینا اته نعمتونه ذکر کوي بنی اسرائیلو او د دې په منځ کې دعا عذابونه ذکر کوي او به ان الذین آمنوا دوه شپې تم آیات کې ترغیب ورکوي چاته ایمان او نیک عمل ته در دی خطاب شده خلاصه ده نو سلورم باب در شپک نوی پوله ده پا دی که سری شپک خطابات دی بن اسرائیلو تا پا اول خطاب که سشه دی اتا ترغیب و تخویب ده او بیا اتا نعمتونه او دعا عذابونه دی او در دی خطاب تا تمکه پچا بانی پا ترغیب بانی ایمان او عمل صالح تا دای خلاصه ده یا بنی اسرائیل په دې کې یو سوال پیدا کیږي چې داس خطاب په مخ کې تیر شو نو دوباره ولې راوړ دا یا بنی اسرائیل خطاب په مخ کې ذکر شو دوباره ولې ذکر کوي نو دینه جواب داري چې مخ کې خطاب کې مقصد امتثال د اوامرو چې د الله اوامر اومنی او دا ننګي د منهیات او نزان وساتای او دلته مقصد تذکیر د نعمتونو له پاره د شکر کولو نو مخکې خطاب کې سو مخکې خطاب نو مقصد امتثال د اوامرو اجتناب د نواهیو چې اوامرو عملو کې د نواهیو نه ځان وساتی او دې خطاب کې مقصد تذکیر د چاره د نعمتونو دی الله ته خپل نعمتونه ور په یادی د شکر کولو دپاره یو سوال دی کې دا جواب شو دویم سوال دی ځای کې دا دی چې دلته وایي ما غوره کړی وی علی العالمین په ټول مخلوق باندې نو بنی اسرائیل خو ټول مخلوق غوره نه و غوره خدا اومد دی لکه سورة بقره او سل درې څلویښتم کې وی وکذلک جعلناکم امتا وسطا تاسو مې غوره امت پیدا کړی وی یا سورة العمران یو سل لسم کې وی کنتم خیر امت اخرجت الناس نو دې امت ته غوره ویلی شوی دی نو دلته و چې بنی اسرائیل غوره دي او وروسته سورت بقره یو سل درې څلوېښت او سورت العمران یو سل لسم کې و چې دا امت څه دی غوره دی نو دې نه جوابونه کوي یو جواب دا کوي چې علی العالمین په دې کې الابلام مهدي دي د دې نه مراد هغه عالم د خپلې زمانې دی علی العالمین څه معنی په مخلوقاتو د خپلې زمانې باندې ستاس په زمانه کې چې څومره خلک ونو په هغه کې تاسو غوره وی بنی اسرائیل به کې غوره و یو جواب دا کوي دویم جواب دا کوي چې دلته وی بنی اسرائیل په ټولو خلکو غوره و نو دا فضیلت جزئی دی یو فضیلت کلی دی یو فضیلت جزئی دی فضیلت کلی دی امت ته ثابت دی چې دا امت غوره دی په ټولو امتونو باندې خو فضیلت جزئی نه په بعضی خبرو کې فضیلت چاله ثابت دی بنی اسرائیل ثابت دی لکه مثال شاپور شیخ رحمه الله بدی مثال پیش کاو لکه یو طالب دی وقت سرمیر یادی ابو لوی عالم یو سرمیر نه یاد وګوره دا طالب دی لوی عالم نه غوره شو په یو خبره کې چې ته سرمیر یاد دی لوی عالم ته سرمیر نه یاد نو په ځینتی کلی چاله دی عالم لره دی او په ځینتی جزئی چاله را شو دی طالب لره شو نو دا ونه په ځینتی کلی دی امت لره دی خو په ځینتی جزئی په بعضی بعضی خبرو کې بیا څوک هم غوره دی بنی سعید غوره دی بیر دی فضیلت اسباب سو دا بنی سائل ولی غورو نو دا دی دا غوروالی وجه سورت مائدہ دولسم کے بیانی سورت مائدہ شلم آیات کی چی از جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یوت احدم من العالمین والی بندہ وسیعت رازی چی اللہ پا دی که انبیاء دی را لی گلیو اللہ و باشاہان گر زوریو دی نو پا دی وجبانی بنی سائل اللہ سو غور کریو نور دیر نعمتون پی اللہ پا کریو او بیا گوری دقا نعمتون دی پنی کنو بانیو دی موجودا و پنی کنو بانی او ختام موجودا و تا کئی نو دقا نعمتون دی موجودا و نو دی پا پلرونو پنی کنو بانیو خو پا پلار چی نعمتا و احسان وشن دا پا زیو نوسی بانی هم دی نو زکا لیتا سکی ختاب کئی چی اللہ ما تاسو غور کریو وی پا مخلوقاتو بانی دا دای دا پزیلت وجه آقا دقا بچه کم صورت مایده شلم که بیان شویدی دانگی دایی که پا وقت که صحیح دین و توحید عقیده و ذکر دا قرآن کریم دا نزول نمخ که چه کم زمانه تیرشو و نپاقی که چه سمر دنیا قومونه و آقا پا شرکیاتو که مبتلاو کپریاتو شرکیاتو که مبتلاو او دا بنی اسرائیل چو د دې عقیده ر توحید و دا خوجدا خبر او چې به د وخت په تیریدو باندې اسرائیل رب سره تر دین نه جدا کېدل او وخت فوق شری خرابېدل خاص کر د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به د ډیر زیات خراب شوی و دې په شرک کې اخته شوی و دې په ډیر حرام ناروا کارونه به کول جادو به کول رشوت به خلکو ناخسته د خلکو منځ کې به دوا فتنی او جنگونه چې قتل نو ډیر مرزونه به کې چې پیدا شوی نو بن اسرائیل د اصل له ابتدا نه خو دا د توحید عقیده و او د نبی علیه السلام اولاد او نیکان او خلکو خو به د وخت په تیریدو باندې ډیر زیات شری خراب شوی ډیر بیماریان به کې را پیدا شوی لکه روس سره دی بیماریانو تفصیل لا روان دی چې دی کم کم روحانی مرضونه را پیدا شوی کم کم گناهونه او نقصان نه دی کې را پیدا شوی و دی تفصیل روس سره روان دی او بیا خاص کر د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې چې کم یهودو نو دا به ډیر زیات شری خراب شوی و نو دلته الله دی موجوده و ته وایي اگر چې دا نعمتونه دی پلرونه او نیکونو باندې و خو په پلار او نیکه باندې احسان دا په زیو نوسی باندې هم دی نو ځکه دی ته الله اذکرو نعمتی التي او دانګي وانی فضلتکم الله ما غوره کړي وی یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیه السلام یاد کړئ نعمتونه سماوا چې ما کړي او تاسو باندې وانی فضلتکم یقینا ما غوره کړي وی تاسو علی العالمین په مخلوقاتو د خپل زمانې باندې یا علی العالمین په ټول مخلوقاتو باندې دوه معنی مخکې مونږ وکړي په ټول مخلوقاتو خدا به کم فضیلت ہو فضیلت جزی ہو دویم معنی سوا مخلوقات و رخبل زمان بانی واتقو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون پا دیات کریمہ کی یو تخفیف اخروی ذکر کئی چل اللہ ویر سخت ورز در سر اروان دا سخت ورز نوی رے گئی دویم دے یاد کے پا دنیا کی دے نجات سلور طریقی دی اگا نا پی کئی چی دنیا کی سرے اب دے سلور طریقو خلاصی دے شی خو قیامت دا سخت اورز دا چی دے سلور طریقو کی نشی خلاصی دلے سلور طریقی کمی کمی دی اول تا اشارہ کئی لا تجزی نفس عن نفس شیئا یعنی دنیا کی وہ طریقہ دار ہے کہ غیر مجرم دا مجرم دا طرف نشرے ضمانت وکی یو دو نسون یو سلی جرم کرے بل غیر مجرم دے دا کم چھ مجرم نئی دا دے مجرم دا طرف نسو کی ضمانت وکی نو پدی طریقہ بانے گا مجرم سلے دا سزانا دا جیل نشرے آزاد شی اللہ وی دا طریقہ قیامت کے نشرے گی لا تجزی نفسن عن نفس شيئا بل لبا نشي ورکولا يو نفس دبن نفس ندیو شي سمان آلتا بسوق دیو بالترمنا زمارا نشي کولا يو غير مجرم سر مجرم نشي ازادا ولا او بیا نور سورتون كوي چدا با عام نفسونا نئي بلکه خپلوان بای اللہ وی خپلوان بام دنب کاری سورت لقمان دری در شم كوي او سورت پاتر اتلسم کے وئی او سورت معارج ولسم کے او سورت عباس دیرسم کے پدی سورتوں کی دا تفصیل بیرا روان دے چلنا وی عام نفسونا خلا پرید او بلکہ خپلوان بنب کاری سورت عباس کی راجی یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه لکل نمری منهم یوم دین شان یغنیه آتا وہ ٹول رشتہ دار بدیو بن سکی تیخ تب گئی یعنی فائدہ اور قول یا ضمانت خلاڑی اللہ خبر رہا بلکہ دیو بن نب تیخ تئی او پردے خل خلا پردا و شیخ فلوان امن قیدی گی دوا تفصیل یود المجرم اسوت معاد یورسم کے وئی یود المجرم لو یبتدی من عذاب یوم اذن ببنیه و صاحبتی و اخیه آلتا ہوئی چھے سرے بدا غواری چھے خپل زان پا بدلا کی خپل اولاد ور کی خپل بی بی ور کی خوچے دیر آزان و بچی نب دیو ہم نخلاصی گی دارنگی وین لائزی والدن عم ولدی شین غالباً دا صلح پا سورت لقمان کے رازی سورت پاتور کے وین تابع مسقلتن الہ حملها لا يحمل منه شیم ولو کانا ذا قربا دا اقصی لفظ راجی کانا ولو کانا ذا قربا اگر که خپلوانی فا خپلوانم اللہوی نبکاری گی نو دنیا که دا نجاتی و طریقہ دارا چه دا سلی رشتہ داری اگر دا سکومہ کو کی زمانت دیو کی یا پردی خلقی خویار او دوستی اگر ستاسو کی همکاری ہو کی دا سزان دی بچ کی ستاس زمانت ہو کی مثلا دا جلن دی ازاد کی اللہ وی دا طریقہ قیامت کے نشت چلے گی لا تجزی نفس عن نفس شیئا دویم طریقہ دا نجات دنیا کے سرا او لا تجزی نفس عن نفس شیئا کے دام رازی چی گوری دا اللہ پیغمبر دام ہم سوک نشی بچ کولے انبیاء علیہ السلام بھئی ابراہیم علیہ السلام بخفل پلار نشی بچ کولے نوح علیہ السلام بخفل بچے نشی بچ کولے دارنگ لوت علیہ السلام بخفل بیبی نشی بچ کولے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی یا صفیت و عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنکی من اللہ شیئن نبی علیہ السلام خفل ترورتا وی صفیت رضی اللہ عنہ تا دارنگ پاتمی رضی اللہ عنہ تا وی چلی قیامت پوردی زدہ اللہ دا عذاب نشن بچ کولے نگوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو دوڑو جہانون سردار دے لیر لوی حسی لوی مقام دے فاغ خپل ترور نشی بچ کولے خپل نور نشی بچ کولے خپلوان نشی بچ کولے فلان سوا بینهم یوم جن ولا یتساءلون نسبون بنی قیامت پر رسوانی سره بدا نشی ویل چر زما زوی چر تلاڑے یا ولی جہنم تلاڑے یا زما پلار یا زما رور دا ولی جہنم تلاڑا نیو طریقہ لگر دویم طریقہ ولا اقبل منها شفاعتن فدی کے نفی کئی دویمه طریقه د نجات په دنیا کې دار چې غیر مجرم د مجرم سید پار سپارش وکي تکه دنیا کې وشنه جرم وشي غلطی تی وشي به نور خلق ورشي دا سپارش وکي دا تر نو جرګه وکي نه نواتی وکي سوال وکي نه الله یو خپل خپل منها شفاعت د قیامت پر سپارش باندې امکار نه کی په دې هم نشي بچ کېره د دې جمله تفصیل رسره روان دی او بل ولا یخذ منها عدل دریم طریقہ دنیا کې د نجات دارا چې کله دی مجرم د طرف نه فدیه ورکړل شي جرمانه ورکړل شي په جرمانه باندې هغه باندې جرمانه ولګي او جرمانه ورکی یا روپی ولګی په دیوان ځان خلاص کی. الله وی دا طریقه قیامت کې نه چلیږي. او دا سی مضمون به سورت عمران یو نبی کې وای که دا ټوله دنیا د سرو زرو ډکه شي او خپل ځان په بدله کې ورکی په دیوان نه خلاصيږي. سورت عمران یو نبی کې وای. دارنگی سورت مائدہ شپاک دیر شم کی موئی سورت انعام او یایم کی وئی وئن تعدل کل عدل که پورا پی دیا ورکی نو پدیم نخلاسی گی. سورت حدیث پنجل سم کی موئی چه پی دیو بانی نخلاسی گی نو پی دیو ورکولو بانیم سنشتا پا جرمانو یا پی دیو ورکولو ام نجات نشتا. او سلورم طریقہ چه نپیکین ولا هم ینسرون نبا دیسا امداد وکریشی یعنی په زور او طاقت بم دا سوګن شي خلاصولې. دنیا کله یو مجرمی په واسه شاته زور او طاقت بسی ډله او پارټي هغه ډله او پارټي یا رشتہ دار یا قوم لري د قوم په زور باندې یا د خپل پارټي په زور باندې مجرم سره بچي والله ولا هم ينصرون. قیامت کې دا طریقه هم نشه دیږي سره په زور او طاقت باندې هغه بچي. بہرحال دیات کی سلور طریقے ذکر شوئی چب دے سلور طریقو بانی پا قیامت کی سنشتا نجات نشتا. دا قیامت دا سی اوراز دا اللہ وچی دا سخت اوراز دا چب دی طریقو نخلاسے گئی لدغل عظام نزان و ساتی او لدغل یہ اوراز نچلے یہ رو کئی. بے دیات کی اصول نکتیری حکمتو نری نواتے فکر ہو کئی یو نقطہ حکمت دیار کے دارے چدا مخ کی دا سلور جملی ری پاخیر جملہ کی صغیر جمع روڑی ولا هم ینصرون او دے مخ کی دری جملو کی صغیر مفرد دی لا تجی نفسن یا ولا یقبل منها یا ولا یخز منها پر دری جملو کی صغیر مفرد دی او سلورم جملہ کی صغیر چالا دا جمع را دے وجہ دارا چی گوری د جزا یا شفاعت یا د فدیه په وخت کې یو سلام کافی کیږي. د جزا یا شفاعت یا فدیه په وخت کې یو سلام کافی کیږي خو د نصرت په مقام کې یو سلام نه کافی کیږي. ډله ضروری ده سلام په ډله خلاصي په یو کس نه خلاصيږي. نو ځکه دا وروسته جمله کې صغیر اشاره راوړي د جمع راوړي پوه شوئ. په دې اول صورتونه کې یو یو قسم کافی کیږي نو ځکه شغیر مفرد راوړي او په دې اخیری صورت کې یو قسم کافی کیږي بلکې ډلې تب کې صحیح ضرورت یې نو ځکه شغیر نه جمع ذکر کړل. دویمه نقطه د یاد کې دا ده چې دا مخ کې درې وړه جملې فعلی دي لا تجی لا یقبل لا یوخذ. دا درې وړه کومې جملې دي؟ جملې فعلی. او ولا هم ینصرون دا کومه جمله ده؟ جمله اسمیه ده کنه. بس سلورمه جمله بدل که جمله اسمیه راوړه ولی جمله اسمیه کې دوام او استمرار ته اشاره ده. یعنی مقصد دا دی همیشه د پاره به دیش نصرت نه کیږي. همیشه به دی غیر منصوری مدد به دیش نه کیږي. نو ځکه جمله اسمیه راوړه. دریمه نقطه به یاد کې داره چې ولا هم دا مخ کی زمیر نہ چاو د واحد مؤنث یو ولا یقبل منها ولا یخذ منها و دا شری د چاوی زمیر د واحد مؤنث یو او ولا هم هم زمیر د چاره جمع مذکر دی. په دې دریمه جمله کې دا زمیر هم بدل کو وجه دا ده چې دلته د نفس په معنا د عباد یا د اناسی سره دی. ولا هم نبد دی بندگان سر یون سر انداد وکلیش نو نفس پا سیغه دا سی معنیس سمعی دی زمیر دا او تراجی کی گی دا معنیس نو وقتی تا زمیون دا معنیس راجی شو خوچی دی نفس نتاویل پا عباد سر وکی نو بے زکا زمیر دا چاو تراجی کی گی دا جمعی نو ولا هم ند دی عباد سر با یون سر انداد وکلیش. نو بہرحال سلورم جملہ کی داول دری جملوں سے پا دری طریقوں سرالے فرق رالے او وجہ دا فرق سوی نو وجه د فرق دغه شمنګ بیان کړلی پوه شوی پی به ولا يقبل منها شفاعه. دا جمله لګه مشکله ده. په دې جمله کې یو څو بحثونه کوو. یو دا ګوره چې نفی د شفاعت په قران کې راځي. خود دې باره کې پنځه قسمه الفاظ راغلي قران کې. یو دا چې الله وایي د کافرانو باره کې با شفاعت نه قبلي نه کړل ته ولا يقبل. یو لفظ دا راځي. دویم دا چې الله د کافرانو لپاره شفاعت نشته. نفی د وجود د شفاعت کوي د کافرانو لپاره. دا سورت عراب دری پنځوس کې او سورت شعرا سلم کې راځي. نفی د وجود د شفاعت د کافرانو لپاره دویمه طریقه دغه ده. دریمه طریقه سره نفی د اغنا ده. لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا. دا سورت یاسین درشتم کې راځي. نفی د اغنا چې فائده به نه ورکوي. دریم نفی د نفی د نفی لفظ راځي. ولا تنفع شفاعت. دې سورت بقره کې وروسته راځي او سل درې څلوېښت کې. او څلورم نفی د ملکیت ده چې دوی به مالکان د چا نه شه په لا یملکونه شفاعت. سورت مریم اووه اتیا کې راځي. نو دا نفی د شفاعت په قرآن کې په پنځه طریقو راغلی. سورت بقره دې یاد کې څه وایي؟ شفاعت به قبلیږي نه. او دې سورت بقره کې وروسته سم آیت جوړی یو سل درشتم په هغه کې څه وایي؟ ولا تنفعها شفاعت. دلته ولا یقبل منها دی هلته څه دی؟ ولا تنفعها شفاعت. فائده به ورته نه رسوي. او سورت عراب کې څنګه لفظ دی چې دی دپاره سفارش وجود نه لري. نفی د وجود د شفاعت ده. سورت یاسین کې نفی د اغنا راځي. لا تغنی عنی. او سورت مریم واتیا کې نفی د ملکیت راځي. د پنځه طریقو باندې نفی د شفاعت په قرآن کې شوې ده. یو بحث دا دی د آیات کې. دویم بحث دې جمله کې دا دی چې دلته الله ولا یقبل منها شفاعت. سفارش به نه قبلیږي. یعنی سفارشونه قیامت کې نه چلیږي. نو سوال دا دی چې قیامت کې سفارشونه شته. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. د شفاعت نه خو انکار معتزله کوي. معتزله او خوارج هغه شفاعت نه مني. اهل سنت والجماعت سفارش مني. نو دلته څه معنا ده؟ د دې نه جواب دا دی یو دا چې په دې کې نفی د شفاعت قهري ده. نفی د چا ده؟ څه معنا؟ قیامت کې سفارش شفاعت شته خو شفاعت قهري نشته چې کوم د مشرکینو عقیده وه یا کوم د یهودو د نسوارو عقیده وه. د یهودو نصاراو د مشرکینو دا عقیده وه چې زمونږ الیحه به مونږه لا په زور د الله نه خلاصوي. د ګناهونو باوجود مونږ ته به نجات راکوي. د یهودو نصاراو دا عقیده وه چې زمونږ پلرونه او نیکونه لکه ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام دا به زمونږ دپاره خامه خاصه کوي، سفارشونه کوي. نو دلته شفاعتون کې نفی د چا ده؟ د شفاعت. یو خو صحیح شفاعت دی او حق شفاعت دی، هغه شته دی. خو یو هغه شفاعت ده چې کوم د کفارو عقیده وه چې هغه عقیده د چا او د شفاعت قهري وه، هغه نشته دی. پوه شوی پی؟ دا یو سوال دی پی. او دویم ګورئ دې ځای کې داسې وایي چې شفاعت قیامت کې نشته. نو په دې دریم سوال دا پیدا کیږي چې د کافر دپاره هم شفاعت شته. ولا یقبل منا شفاعت کې موږ یوه توجیه څنګه وکړه چې دې کې نفی د شفاعت قهري ده. یو بله توجیه هغه پاتې شوه چې دلته نفی د شفاعت د کافرانو دپاره. یو شفاعت دی د مسلمانانو دپاره، ګناهګار مسلمانان دي، د هغې دپاره شفاعت شته. خو د کافر دپاره څه نشته دی؟ شفاعت نشته. نو دلته نفی د شفاعت دپاره د چا کې؟ د کافرانو کې. خو ګورئ یو صورت د دې نه خاص شوی دی، هغه دا چې نبی علیه الصلاة والسلام به د خپل تره ابو طالب دپاره سفارش کوي. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي الله به رنګي اور ته وغورځوي. رنګي اور به دې پړکو ته رسي او دماغ به د هغې پوجه خوټ کیږي. دا بدشاہ عذابی دا ابو طالب دا عذاب دا نور کافران نکمی پوشوئی پی دا طول کافران کی بدا عذاب کمی خوبی بم دا دم عذاب سر کی خورکی گی دا دیر گرمواری دا وجنا رنگی اوور بی او بس صرف پڑکو تا رسی گی پو سر کی بیتی مذاب خورکی گی دا عذاب بدا حالانکی دا بدا گمانی چی دا طول نسخ عذاب زماری خود دا بدا نور کافران عذاب سی کم بی یو ابو طالب دے چی دا عذاب کی با کمی گی دا نبی رسام دا سفارش تا وجنا او دا ابو طالب خصوصیت دے دا یو صورت دا دینا چی دے جدا دے دا ننگ یو سفارش دا چی دے چی بیخی عذاب تی دریش یو عذاب کم شی نو عذاب ختم دل دانش تر کافر دے پارا البتہ عذاب کی کمیش تل کر ابو طالب عذاب کی بسی کمی بی بل بحث دیات کی دارے سلورم بحث ولا یقبل من الشفاعت ان کی چی قیامت کے با سفارشون بی لاری سنت والجماعت عقیدہ دار خود دین انکار سکی معتزلہ خوارج دبا سرتون انکار کئی لکہ دا شفاعت دیر قسم نری زن اتفاقی صورت نری او زن اختلافی دی چلی سنت والجماعت منی و معتزلی نمانی اول شفاعت چیاغی تا شفاعت یا وزما وی نبی علیہ السلام دا طول خلق دا پارا سفارش کئی شفاعت یا وزما کم دے او داری چی خلق و میدان دا حشر کی دیر تنگ شیر تکلیف کی بھائی انبیاء علیہ السلام و سلام تا بورشی اغبا عجر پیش کی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام دین بیاو تا بورشی، اغیب اخفل عجر پیش کی بیابا نبی علیہ السلام تراشی نبی علیہ السلام با سفارش وی کی او دو خلق سبا حساب کتاب شروع شی یو دغه شفاعت دی دیتا شفاعتی عظما متوی او شفاعتی کبرا متوی دا سفارش نبی علیہ السلام وکی نو یو دا شفاعت دی چې دا نبی علیہ السلام خصوصیت دی او دا شفاعت به د قیامت پر ورځ باندې کیږي. دویم شفاعت چې دی نو هغه دا دی چې بعض خلک د هغوی ګناهونه او نیک اعمال به برابر شي، گناهونه او نیک اعمال به یو شانی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام با دغی باره کی سفارش وکی چې الله جنت ته داخل کی. یو داری بل ځینې خلک دغی باره کی جهنم امر شوی، نبی علیہ السلام ول سفارش وکی او جنت ته ولاړ شي. نو دویم قسم دا شو چې د ځینې خلکو نیک اعمال او بد اعمال به یو شانی، د نبی علیہ السلام په سفارش په جنت ته لاړ شي. دریم ځینې خلکو بارک به جهنم امر شوی، نبی علیہ السلام به سفارش وکی دا او سفارش به خلک جنت ته داخل شي. سلورم قسم شفاعت داری چې نبی علیہ السلام به د بعض خلکو دپاره د درجو د پورته کېدو سفارش وکی، لکه مثال ځینې جنتیان به نبی علیہ السلام به د هغوی دپاره سفارش وکی او د هغه سفارش باندې به دی د دې درجې او مرتبې به الله اوچتی کی. دا سفارشونه معتزله امنی، یعنی سنت والجماعت امنی، معتزله امنی دی کی اختلاف نه کوي. خود دین ما سوا نور قسمونه دی د شفاعت چې داغی کې معتزله مخالفت کوي. یو سفارش تاره چې نبی علیہ السلام به ځینې خلکو باره کې سفارش وکړي چې الله یې به حساب او به کتاب جنت ته داخل کړي. دا سفارش اهل سنت والجماعت منی. شپږم سفارش داری چې د ځینې خلکو باره کې به نبی علیہ السلام سفارش وکړي عذاب به کم شي، لکه ابو طالب خبره مخکې مونږ کړله د نبی علیہ السلام په سفارش به دغه عذاب کمیږي. دا اهل سنت والجماعت منی، معتزله نه منی. اووم شفاعت داری چې کله حساب کتاب وشي د هغې نه وروسته به خلک د جنت په انتظار باری، مومنان د جنت په انتظار دي. نو نبی علیہ السلام به د هغې دپاره بیا سفارش وکړي او دوی به جنت ته داخل شي. دا اووم قسم سفارش دی. اتم سفارش دارے نبی علیہ السلام با د خپل امتیانو د پارش لغینه کبایر غړ گناهونه دي شوی دای با اب جهنم تر خپل گناهونو پوجته لی داخل شوی وای نبی علیہ السلام با دای د پارش سفارش وکي او د جهنم نه بغیر وباسي نو دا قسم سفارش شری دا معتزله منی خوارج او دا سنت والجماعت منی معتزله او خوارج دا نه منی ذکر اغیر عقیدہ را چکم سرے کبائر کئی دا با ہمیشہ جہنم کی دا بنا روزی جہنم نا ولی سنت والجماعت ویچ سرے کبائر کئی ہمیشہ جہنم کی نئی اما بے روزی او دا اغیر راوطلو یو طریقہ دارا چنہ بے رسام بول سفارش وکی بارحال دا دا شفاعت چرے احادیث وکی دا تفصیل لاری چی دا شفاعت دا مختلف قسم نری دا سنور قسم معتزلہ منی دغین علاوه دا نور سلور قسمونه د سفارش نمری احادیث کې به نور تفصیل مرازی دا ډیر وګت بحثه د شفاعت د په حدیثو کې خو پاره کې یو دا کې دام راځي چې الله رب العزت به بیا حساب کتاب شروع کی میدان حشر کې کرسی به ولګي او الله رب العزت به خلق میں کی حساب کتاب شروع کی اب تفصیل بے حدیث کے راضی نوت تقویو من اللہ ویوری گیل عذاب دغو رزینا اللہ تجی چب اللہ بن شور کولا یو نپس دبن نپس نفشیان دیوشی ولا یقبل منہ نبا قبل ولیکی ددنا شفاعت سفارش ولا یوخد منہ اوابا نقصر شدنا عدل فیدیا فیدیا نجرمانا ولا هم ينصرون نبليس امداد وكليشي وإن نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم لدينا رسط وسا أتى نعمتنا ودعا عذابنا ذكر كي فدعاتك أول نعمة ذكر كي أول نعمة سوء نجاة من فرعون چلا ولی فرعون ظالم نہ میں نجات در کو اول نعمت دیو کی دویم پایات کے دیتا اشارہ دا چلی او ظالم حکمران نہ نجات دام دا اللہ لوی نعمت دے اکا بنی شعیر تا اللہ دے فرعون نہ نجات ورکو نو دا ظالم حکمرانان نہ نجات دام دا اللہ یو دیر لوی نعمت دے دویم خبر آیات کے دارا دریم نجینا دی نجات نسبت اللہ جانتا کئی نو دا دلیل دے پا دے بانی چھ نجات ورکو ان کے صرف اللہ دے نجات صرف اللہ ورکی او دی نجات دعا پا اللہ پوری خاص تا چھ دی نجات سوال کیا صرف اللہ نبے کے لا سورت یون شپگت یا نور سورت ان کی مرازی نو دریم دا دلیل دے پا دے بانی چھ نجات ورکو ان کے دایو اللہ دے او نور سورتون ندا معلومی گی چه دا نجات دعا و سوالم دیو اللہ نکے دادری خبری دیار کی دی بیر دیار کی روس جملہ را یذبحون ابناءکم پیالاون با زفح کول علالول بساو زامن گورا یسومونکم شور عذاب عام عذابونه او دا یوزد بیہون ابناکم دا خاص عذاب ذکر کئی چی خاص عذاب دا فرعون دا طرف نہ داو چی ساس والکان بے ذبح کول بے دا دی ذبح وجہ سر فرعون بنی سعید والکان ولی ذبح کول دا سی الگ مشکل لے دیجا کی دو دری وجہ علماء بیانی یو وجہ دا بیانی چی بنی سعیل با پخفل کورنی کی دا بحث کاو چی اللہ با زنگ پا قوم کی او سنے پیدا کئی او دا فوجا با دی پیرانیان حکومت تبا کی گی او دا بنی سعیل دولت با قائمی گی نو پیران چی کلا بادشاہ شو دا خبر دا بنی سعیل نواو ری دا ناغر دی خبر تصدیقو کو چی دا بنی سعیل دا خود نبوت کورنی دا دی رشتیا وید نو اس نے چہ غالب زما په وخت کې پیدا شي او دا غوډه ونه زما حکومت ورلنګي حکومت می ختم نشي په دې وجه د بنی سعید ولکان به څه کول زفح کول به یو وجہ د صف دغه ذکر کوي چې بنی اسرائیل خپل منځ کې دا مذاکره کوله چې زمونږ په کورنۍ کې به زمونږ په قوم کې به یو سړی پیدا کیږي دا هغه د وینه به د فرعونیانو حکومت ختمیږي او د بنی اسرائیل حکومت به قایمیږي. نو د فرعون سر دې نه تشویش شو چې هغه هلک زما په وخت کې پیدا نه شي. نو د بنی اسرائیل هلکان یې په دې وجه ذبح کول. یو وجه دا ذکر کوي. دویمه وجه دا ذکر کوي چې فرعون یو خوب لیدلی و چې اور د بیت المقدس طرف نه راووته او د مصر کې چې کوم قبطیان و فرعونیان د فرعونیانو کور ته ننوت او د بنی اسرائیلو کور نه د هغې نه بچ شو. داسې یو خوب یې ولید چې دا بیت المقدس نه یو اور راووته دغه اور د فرعونیانو کورونو ته ننوت او د بنی اسرائیلو کور نه دې بچ پاتې شو. نو خلکو تعبیر دا ورکو چې بنی اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کی او د هغه د وینه به ستا حکومت ختمیږي. نو ده سیره وه. نو په دې وجه د بنی اسرائیلو هلکان ذبح کول. دریمه وجه دا ذکر کوي چې ده ته کاهنانو داسې ویلي وو چې په فرعونیانو کې به یو سړی داسې پیدا کیږي چې د هغه د وینه به ستا حکومت ختمیږي. دا درې وجه ذکر کوي. نو په دې وجه فرعون د بنی اسرائیلو هلکان ذبح کول. خو اوله وجه دا صحیح وجه معلومیږي ځکه چې په هغې کې تصدیق دی د خبرو د نبوت. بنی اسرائیلو کې دا خبره راچلېدله خو دا د مخکې انبیاو نه پکې راچلېدله چې بنی اسرائیلو کې به یو سړی پیدا کیږي او د هغه د وینه د فرعونیانو حکومت به ختمیږي. نو دا کیدای شي چې بنی اسرائیلو کې د انبیاو د زمانې نه دا خبره داسې راچلېدلې. دا دویمه وجه دغه هم صحیح کیدلی چې فرعون دې خوب لیدلی ځکه د کافر خوب هم کله کله رښتینی کیږي. لکه د یوسف علیه السلام په زمانه کې بادشاه خوب لیدلی او خوب رښتینی شو حالانکه هغه بادشاه څه و کافر و. او دا درېمه وجه صحیح نه ده چې ګنې کاهنانو فرعون ته داسې ویلي وو چې بنی اسرائیلو کې به یو شخص یا یو هلک پیدا کیږي د هغه د وینه به ستا حکومت ختمیږي. ځکه د کاهنانو د خبرو تصدیق صحیح نه دی. حدیث کې دا راځي چې یو سړی د کاهن د خبرو تصدیق کوي نو په دې باندې دی کوپر ته رسي. نو دا کیدای شي چې فرعون دې خوب لیدلی او فرعونیا کاهنانو دې ورته دغه رنګې تعبیر ورکړی د دې خوب تعبیر دې ورکړی خو دا چې کاهنانو ورته داسې ویلي نو دا صحیح نه ده. دا درې وجې په دې ځای کې ذکر کوي چې فرعون د بنی اسرائیلو د هلکان ولې ذبح کول. دا درې وجې علماو ذکر کړي. ونجیناکم من آل فرعون. من آل فرعون د فرعونیانو نه. بعضې خلک معنا کوي من آل فرعون د آل د فرعون نه. نو هغه دا هم وایي چې فرعون نه دی ډوب شوی. بعضې متصوفه هغه دا وایي چې فرعون نه دی ډوب شوی نه دی تباه شوی. بعضې دا هم وایي چې فرعون داسې دی مؤمن ناجیر ایمان یې راوړی او نجات هم ورته میلاو شوی دی. خو دا خبره صحیح نه ده. بیا د قرآن کریم په ګڼو سورتونو کې تصریح ده چې فرعون دا تباه شوی و. سورة یونس اتیایم کې وایي حت نوی کې وایي چې حتی اذا ادرکه الغرق تر دې چې راګیر کو دره ډوبېدلو. نو څه معنی هلته تصریح ده چې فرعون ډوب شوی دی. دغرنګې سورة زاریات سلویفتم کې سورة زعاد پنځه دیرشم کې فاغرقناه ومن معه جميعا دال پاز راځي فاخذه الله نکال الاخره والاولى دال پاز راځي. نو ګڼو سورتونو کې دی باندې تصویر چې فرعون دا تباه شوی دی پوه شوی پی. نو من آل فرعون دا معنی چې فرعون آل فرعون کې مضاف مضاف الیه دی. نو بعض خلک وایي چې مضاف مضاف الیه کې مخصوص ای مضاف دی. نو څه معنی فرعونیان تباه شو فرعون په خپله نه دی تباه شوی پوه شوی پی. هغه اخیر کې ایمان نه وړی دی ایمان یې قبول شوی نجات هم ورته میلاو شوی. ځینې دا هم وایي خو دا د بعضې گمراه خلکو عقیده ده. بعضې متصوفه هم داسې وایي. نه صحیح ده چې من آل فرعون ممزوجه معنا وکړي دې ته ممزوجه معنا وایي ښه. من آل فرعون څه معنی د فرعونیانو نه. نو دې کې فرعون هم داخل دی او دا نور فرعونیان هم په دې کې څه دي داخل دي چې دین الله دې ته نجات ورکو او دی چې دی اللہ تعالیٰ تباہ کرل فرعونیان فرعون بے مصر دا بادشاہ لقب بو لکر پارس دا بادشاہ لقب بسو کسرا دا پارس بادشاہ تبے کسرا و دروم بادشاہ تبے قیصر و دا غی لقب و دا یمن بادشاہ تبے طبع و او دا حبش بادشاہ تبے نجاشی و دا ترکان بادشاہ تبے خاقان و نو دا دغی سو لقبونو چې کوم یو بادشاہ برالی په دینوم باندې بلاغه لقبو نو فرعون د مصریانو د بادشاہ لقبو او کسرا د پارس والا د بادشاہ لقبو او قیصر د روم والا او طبع د یمن چې کوم دغه وو بادشاہانو ته طبع و د حبشو ته بین نجاشی و او د تور ته به سوا خاقان دی اوتا و نو فرعون دا دغی یو لقب و او بیا دې ژبانې مفسرینو پوره تفصیل کړی چې فرعون به د بنی اسرائیلو سره مختلف ظلمونه کول، په ځینې بنی اسرائیلو باندې به بادیانې جوړولې، په چا به زمینداری کولې، د چا نه به نور خدمتونه اخیستل، او که چا بس خدمت نه کاو نو په هغې باندې روزانه جزیه مقرر کړې وه، د هغې نه به جزیه اخیستلې. دا ظلمونه به د بنی اسرائیلو سره کول او بنی اسرائیل نے غلامان جوڑ کر لیو. بعض مفسرین و شلور سوا کالا بنی اسرائیل دار فرعون غلامی کر لیو، غلامی کی پادشی ہو نو دغه غلامی نا و دغه ظالم حکمران اللہ دی تصور کو نجات ورکو. بل دی جے کی یذبحون لفظ راجی، بعض سورتون کی قتل راجی، یقاتلون لفظ امراجی، نو بعض وی قتل پا مانا دا ذبح سر رہے. نو گور دا وجل اسیم ظلم دی او بے وجل پا طریقہ دا ذبح بانی دا لوی ظلم دی. نو قتل پا مانا دا ذبح سر رہے، یا بعض مفسرین وی زنی لکان بے قتل اول او زنی بے ذبح کول، دوارا کارونی کریو. ویستحیون نساکم، زنانا بے جواندی پری خود لی، زنه به جوندهی چه وینب ده که بڑیر نقصان نو. یو لوی نقصان ده و چه مثال یو زنانه چه یغا حامله ای او پا گیره بانی اولاد یغا پیدا شی، او دا غی و جل بیا دا ده زنه و سا لوی ظلم و ده ام ده چه نارینه خود ده بختمه دل، نو دا غا زنه با دشمن پلاس که پادی که دلی، او دا زانه و بی قسم و قسم بی زیتیانی ام کری دشمن دل آسنه. نو دا زانه و جونده پلی خودل دام دا دید پارسو یو دیر لوی ظلم بو. و فی ذالکم بلاون که دو معنی دی، یو و فی ذالکم پدی عذابون که بلاون امتحانو، دیم و فی ذالکم پدی نجات که دی فرعونیانونا بلاون نعمتو، دوڑا معنی سیدی. نو اذ نجیناکم و کرم چی خلاص لی تاسو بچ میک لی من آل فرعون دید فرعونیان نا یسومونکم رساو بیتاستا سو العذاب بل عذاب یذبحون علا لول بی امناکم زامن ستاسی و یستحیون و جوانی بی اپری خویل نساءکم جنکی ستاسی و فی ذالکم و پدی خلاص اولو کدی فرعونیان نا بلاو نعمت و استاد درمنا لوی نعمت. و اید فرقنا بیکم البحر فانجیناکم و اغرقنا على فرعون و انتم تنظرون. پر آیات کی دویم نعمت ذکر کئی چی اغا نجات دید و دوبیدلونا، دویم نعمت داو. دویم پر دید که نتیجه دا ظلمون دا فرعونیانو ذکر کئی، دا فرعونیان دا ظلمون دا نتیجه رو و تشلاب دریاب کی روب کو. دریم په دې کې هجرت د موسی علیه السلام او د بنی اسرائیل ذکر کوي چې موسی علیه السلام او بنی اسرائیل فرعونیان نه هجرت وکړو. څلورم په دې کې د موسی علیه السلام معجزه ذکر کوي. د موسی علیه السلام معجزه دا وه چې الله دریاب په ځای ودره او دریاب کې الله دی له دولس لارې ورکړلې. او بعضې علما دا وایي چې دې په دې کې سوري عامو دی، دا کومې اوبه چې ځای په ځای ودرېدې نو دی که سوری امو دی با یو بلتا قتل ام. نو پا دی که دا موسیٰ علیہ السلام یو لوی معجزه ذکر شوه د یاد کی. او ګورئ پنځمه خبره په کدام ده چې د بنی اسرائیل سرکشۍ ته به اشاره ده چې بنی اسرائیل دومره سرکشه قوم و چې الله پې دونه لوی نعمتونه کړي وخت په وخت باندې، او بیا هم ډېره نافرماني د الله پاک کړې ده. نو د بنی اسرائیل سرکشۍ ته اشاره ده. شپږم په دې کې په فرعون پسې داسې عذاب الله ورکړی چې دا عذاب په دفسې یو مسخرې او ټوقی ام دي، ځکه ده په دوه شینو ډېر فخر کاوه، یو په بادشاهي باندې او دویم په دې نهرونو باندې. ده ویل چې یا قوم لیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجري من تحتي. نو ګورې یو په بادشاهي باندې فخر کړی او بلې په دې نهرونو باندې. نو بادشاهي دې چا ته پاتې شوه؟ بن اسرائیلو ته. او کورونه او ځمکې بن اسرائیلو ته پاتې شولې. او په کوم نهرونو باندې چې فخر کاو نو دغه نهر او دغه اوبه د ده ډوبېدو سبب الله پاک وګرځاو. نو شپږم په کې دې ته اشاره ده چې فرعون له الله کوم عذاب ورکلی، دا یو نوع یو قسم له مسخرې فرعون پسې چې ده به دوه شینو فخر کاو، دا دواړو دا یو سبب د هلاکت وګرځېد چې هغه دغه نهرونه و او اوبه وي، او دا بل چې بادشاهي وه دا ته الله بن اسرائیلو ته پاتې کړه. اوم وانتم تنظرون کې او بل نعمت ته اشاره ده چې ګوره دشمن تباه کېدل او بیا مخامخ تباه کېدل سړی تماشا هم کوي، نو دا ډېر لوی نعمت دی. د دشمن هلاکت یو نعمت دی، او بیا په داسې طریقه د هغې هلاکت چې ته تماشا هم کوي هغه ته مخامخ ګوري، نو دا ډېر لوی نعمت دی. نو بهرحال په دیات کې ټولې څو خبرې ذکر شوي دي، اووه خبرې په دیات کې ذکر شوي دي. دیات کې یو نقطه ده، مخکې وویل و اذ نجیناکم باب تفعیل راوړ، او دلته سوی په ان جیناکم باب فعل راوړ. مخکې آیات کې سو د باب تفعیل صیغه و نجینا، دلته ان جینا د باب فعل صیغه ده. دا ولې؟ ځکه په مخکې نجات باندې مده ډیره لګېدلې وه، د فرعون نه نجات چې و په دې ډېر وخت لګېدلی و، ځکه دوی ډېره زمانه دې غلامۍ کې پاتې شوي و. نو دغه نجات وخت ډېر اخیستی و، او دا په دریاب کې ډوبېدل چې و په دې نجات کې بیا وخت نه و لګېدلی. نو په دې وجه نه جینا باب تفعیل یې راوړ. دې دواړو بابونو کې دغه فرق دی، باب تفعیل په تدریج باندې دلالت کوي، او باب فعال چې دی دا په تدریج باندې دلالت نه کوي، په یو کار د کار کولو باندې څه کوي؟ دلالت کوي. نو مخکې یاد کې څه و؟ نجینا، او ځکه په هغه نجات وخت ډېر لګېدلی و. په دې یاد کې انجینا دی، ځکه په دې نجات باندې وخت ډېر نه و لګېدلی. او بکم البحر، د بحر نه مراد بحر قلزم دی چې بحر احمر متوي، او بیا په دا د عاشورې ورځ حدیث کې راځي، او په دې عاشورې په ورځ باندې به یهودیانو د شکرې په طور باندې روژه نیوله، د مکې مشرکینو به هم په دې ورځ باندې روژه نیوله، او په اسلام کې هم په دې ورځ باندې روژه نیول دا مستحب دي. خو ښه داده چې د نهمې ورځې روژه هم ونیسي، او د دې فضیلت هم ډېر راځي. نبی علیه السلام وایي سړی د عاشورې روژه ونیسي نو په دې باندې د یو کال ګناهونه معاف کېږي، نو فضیلت یې هم ډېر دی. نو الله یې وایي فرقنا کرمې چې بلکو بکم البحر الصاد پاره دریاب فانجیناکم بس خلاص مې کړی تاسې، واغرقنا او ډوب مې کړل آل فرعون فرعونیان وانتم تنظرون، او تاسې کتل هغې ته. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.